Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soedan zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten ontstonden na de moord op een boer vorige week. Achterliggende oorzaak is een conflict tussen twee etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied. Ook zijn er veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerkten. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen, omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Bijna 20 jaar na het verbreken van hun eerste verloving zijn Jennifer Lopez en Ben Affleck alsnog getrouwd. De Amerikaanse supersterren deden dat in de beroemde witte trouwkapel in Las Vegas, waar in het verleden ook grootheden als Paul Newman, Judy Garland en Frank Sinatra trouwden. Begin deze eeuw kreeg Bennifer, zoals het stel werd genoemd, veel media-aandacht. Ze verloofden zich, maar trouwden nooit. In 2004 gingen Affleck en Lopez uit elkaar. In de coronacrisis kregen de twee weer een relatie en in april maakten ze hun verloving bekend. Het weer helder met minima tussen 13 en 17 graden. De komende dag tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. En er staat opnieuw weinig wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Heb jij de know-how om problemen in je omgeving op te lossen? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, misschien herken je dit wel. Je hebt een mooi idee om op te lossen of te realiseren in je omgeving. Denk aan een buurthuis, een voetbalveld of extra straatverlichting. Maar je weet niet goed waar je terecht kunt met je idee. Vaak is het een proces waarbij je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, met als resultaat een gedemotiveerde burger. Dat kan en moet beter. Dus hoog tijd om dat te veranderen. Ja, vannacht gaan we het hebben over burgerparticipatie en specifiek over hoe je jongeren betrekt in de samenleving en wegwijs maakt in de democratie. Hier te gast is student politicologie en oprichter van de organisatie Teenskip, Jeppe Kok. Jeppe, hartelijk welkom hier. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier kan zijn. Ja, jij komt helemaal uit Friesland gereden, hè? Ja, zeker. Ik ben wel even langs geweest bij mijn oma, maar dat is hier in de buurt. Ik ben hier al wat langer, maar ik ben wel helemaal uit Friesland gereden, ja. Oké, en dit tijdstip, want je bent natuurlijk student, dus dat is prima voor jou. Ja, dat is prima. Ik heb jarenlang in een cocktailbar gewerkt. Werkte ik soms wel tot 6, 7 uur 's ochtends, dus ik ken deze uurtjes wel een beetje. En, favoriete cocktail? De Pisco Sour. De Pisco Sour? Ja, dat is een Peruaanse cocktail. Echt een aanrader. Oké. Nou, en die heb je niet meegenomen, zeker? Nee, die heb ik niet meegenomen. Ik moet nog terugrijden, hè. Dus ik ja. Oké. Nou ja, komend uur ga ik dus met jou in gesprek. Maar om jou vast wel beter te leren kennen, is de redactie bij twee van jouw collega's langs gegaan. En is er een korte introductie van gemaakt. Ja, hou je vast. Jeppe Kok, student politicologie en daarnaast medeoprichter van Teenskip. Via collega's Hendrik en Jens komen er al gauw achter wie de teugels in handen heeft. Nou, hij is wel een baasje. Een baasje? Hoe bedoel je een baasje? Nou, hij weet wel goed hoe die dingen wil. Ja, maar het is ook wel makkelijk, want dan krijg je wel gewoon duidelijke instructies. Maar... En is het dan echt zo'n ondernemer? Ik vind het een echte, dat is wel een beetje cliché, maar een echte ondernemer, denk ik. Want, nou ja, Teenskip is ook... Ik heb dat wel mede opgericht, maar dat vooral Jeppe was dat. En Jeppe die heeft altijd 10 projecten gaande. Van een Berenburg makerbrouwerij tot bierbrouwen tot weet ik veel, je eigen horeca zo. Maar dat hou je toch niet vol, 7 dagen per week? Dan heb je niet eens meer tijd over om op te ruimen of zo. Zijn huis is wel altijd echt een teringbende. Ja, echt niet normaal. Maar ondanks dat... Lieve jongen, hij staat altijd voor iedereen klaar. Hij wil altijd veel te veel doen. Voor zichzelf, maar ook voor andere mensen. En hoe is hij als collega? Hij kan vooral niet niks doen. Hij is altijd bezig en hij heeft ook altijd weer heel veel nieuwe grote ideeën. En dan is hij daar heel veel mee bezig. En daar heb ik wel bewondering voor. En bewondering mag zeker. De De komende anderhalf uur is Jeppe Kok te gast bij de nacht van KRO NCRV om al bandjes zijn vragen te beantwoorden. Nou, eens kijken of ik vragen heb voor je. Ik zag je wat lachen. Een intro. Ja, dit zijn... misschien moet ik ze zelf even introduceren. Ja, ga je gang. Maar dit is Hinderik, die hoorde je in het begin. Daar heb ik samen de organisatie, waar we later meer over gaan zeggen, opgericht. En Jensen is daar ook bij betrokken geraakt. En met onder andere die twee draaien we die dagen. Zoals ik ze altijd ken, altijd eerlijk. Goud eerlijk. En ouwe hoeren, dat is wat onze organisatie ook mooi maakt, denk ik. En herken je jezelf een beetje in een beschrijving van jou? Een baasje? Dat zijn hun woorden, ja. Maar ja, ik denk toch wel dat... ik ben wel initiatiefnemer vaak van heel veel dingen binnen onze organisatie. Maar we doen het wel altijd samen. En ik denk dat je gewoon in een organisatie altijd verschillende rollen hebt. En dat maakt hun rol niet minder belangrijk. Hinderik bijvoorbeeld is iemand die best wel op de rem kan trappen soms als het gaat van ja, je hebt denk ik weer veel te groot ergens in en dan wil ik weer iets met 1000 jongeren tegelijk en dan zegt Hinderik van moeten we dit nou wel doen dus dat is wel een goede combinatie denk ik ons team. Ja, zonder matroos vaart een schip niet, dus je hebt ze allemaal nodig. Voilà, zeker. En Berenburg, bierbrouwen? Ja, veel projecten. Het is allemaal wel uit de horeca voortgekomen. Ik heb 6 jaar lang in horeca gewerkt. Ik werk er deze zomer weer eventjes. Mm-hmm. En ik heb in een cocktailbar gewerkt. En daar heb ik het recept gekregen van een oud familierecepteur van Berenburg. En die ben ik zelf gaan maken. In je studentenkamer gewoon? Ja, niet, dat is niet destilleren. Eigenlijk wat we vaak zeggen is dat we thee maken voor volwassenen. Want het enige wat we doen is kruiden leggen op jenever. En dat laten we 2 maanden staan. That's it. Ja, that's it. En dat doen we, met zo'n 10, 20 liter tegelijkertijd of zo. En dat, verkopen we, mogen we niet zeggen, maar we geven het weg. We geven het weg met een kleine... je moet de onkosten er een beetje uithalen. Yes, we draaien geen winst, zeg maar. Maar waar haal je die tijd vandaan om betrokken te zijn bij al die projecten? Nou, vooral niet bezig zijn met studeren. Dat is wel een grote, denk ik. Ja. Ja, vertraging en dergelijke, dat zeker. Is niet vreemd voor jou. Nee, zeker. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. En ik denk dat het toffe is. En dat heb ik met de producten die ik maak. Maar ook met de projecten die ik draai. Mm-hmm. Ik vind het gewoon tof om daarmee lekker bezig te zijn. En ook een hele mooie afwisseling voor mezelf te creëren. In nadenken en projecten ontwikkelen. En dan in de praktijk ook allerlei dingen doen. En daar gaan we het denk ik vandaag meer over hebben. Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik herken dat bij mezelf. Dat ik ook een beetje allemaal projecten probeer te samen te voegen en zo. Maar ze zeggen dan tegen mij de hele tijd... Ja, je kan je maar op 1 ding of misschien 200% inzetten. En dat kan niet op 5 dingen tegelijkertijd. Nou ja, dat probeer je dan soms. Dan kom je dan ook weer achter. Ja. Dat hoorde je ook... We hebben 2 projectdagen in een week gedraaid. En moest ik eigenlijk ook nog in de horeca werken. Omdat ik nu deze zomer weer even daar werk. En dan maak ik borrelplanken. Ook leuk. Maar, zeker, lekker. Maar toen begaf mijn stem het ook wel. En merkte hij toch wel dat ik op mijn laatste loodjes liep. Dus soms zegt mijn lichaam zelf dit is even te veel. En je ziet het ook aan mijn appartement. Zoals Jens ook aangaf. Ja, het is duidelijk zichtbaar dus in je leven. Ja, zeker. Nou ja, zolang je er plezier in hebt, is dat helemaal niet zo erg. Nee, daarom. Zeg, wat voor middelbare scholier was jij zelf? Want jij werkt met middelbare scholieren eigenlijk voor die projectdagen. Hoe was jij zelf? Ik was eigenlijk helemaal niet zo'n goede middelbare scholier. Ik heb 4 keer een laatste kansgesprek gehad voor het afzakken van HAVO naar VMBO. Oké. In 3 HAVO is dat dan, denk ik? In 1 HAVO, in 2 HAVO, 3 HAVO, 4 HAVO. En elke keer had ik dan een soort eindsprint en dan lukte het wel. Maar in 5 HAVO heb ik mijn eindexamen zo goed gehaald dat ik VWO kon doen. En eigenlijk ging het toen ook weer een beetje op hetzelfde door tot ik eindexamen ging doen. Een soort eindsprint. Ik was niet heel veel bezig met de vakken op school. Ik denk dat ik wel heel veel met organiseren binnen de school bezig was. Mm-hmm. Dus daarin was ik wel heel actief. En ik werd ook wel ik zat op een hele kleine middelbare school, hoor. Zo'n 600 leerlingen in totaal. Ja, dat is niet veel, nee. Nee. En ook wel een bijzondere middelbare school. En daar was ik wel heel actief in. Maar met bijzonder? Van ja, het is. Ik zat op een middelbare school die heel veel nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. En daarnaast ook heel veel vrijheid geeft. Is er dan zo'n vrije school? Ja, het is, heel, ja het is niet echt een vrije school. Maar het zit er wel een beetje tegenaan. Ja. Wij kregen bijvoorbeeld 1 uur wiskunde en dan gewoon 2 uur werktijd. En dan moest je zelf maar ervoor zorgen dat je je wiskundeopdrachten deed, zeg maar. Oh, op zo'n manier. Dat heb ik zelf ook gehad. Een soort domeinensysteem. Dat je een beetje zelf je les inplant. Ja, je moet alles gewoon zelf fixen. En dat ik ga wel goed op die vrijheid. Ja. Maar ik zoek die vrijheid dan ook op in dingen die misschien niet helemaal schoolgerelateerd zijn. En dan doe ik weer wat anders. En dan ben ik afgeleid. Ben ik ook heel snel. Wanneer is dan jouw interesse in de politiek ontstaan? Want als je niet zo erg bezig bent met school. Ja, ik was ook helemaal niet goed in maatschappijleer. Dus misschien. Nee, ik heb mijn VWO-eindexamen met een 5,5 afgesloten. Dus misschien moet je ook wel helemaal niet naar mij luisteren als het gaat om maatschappijleer en politiek. Nou, dat belooft een goed uur. Maar ik was eigenlijk, denk ik, toen ik met mijn VWO bezig was. Dus 2 jaar doe je dat dan, 5 VWO en 6 VWO. Ja. Ben ik eigenlijk geïnspireerd geraakt door een boek van David van Rijbroek. Is een schrijver die ook Congo heeft geschreven. Is een bekend schrijver ook. En die heeft een boek dat heet Tegen Verkiezingen. Waarin hij eigenlijk uitspreekt van goh jongens, we moeten eigenlijk ophouden met dat hele stemmen. Maar mensen eigenlijk, of de mensen die de besluit uiteindelijk nemen, dus die ergens over stemmen, die inloten in plaats van verkiezen. Dus dat je een kiesstelsel hebt op basis van loting. Nou, dat vond ik toen super interessant. En ik dacht eigenlijk toen heel erg van, waarom doen wij dit eigenlijk niet? Want dit is veel beter. En sommige elementen van Teamscape hebben daar nog steeds wel iets mee te maken. Er zit een heel systeem achter, hoor. Mm-hmm. Uiteindelijk, tijdens mijn studie politicologie ben ik wel een beetje van de bekende Mount Stupid afgedonderd. En dacht van, ja, weet je, het is misschien niet helemaal realistisch. En zit ook wel kanttekeningen aan. Maar ben je nog steeds een beetje een aanhanger van dat idee van hem? Nou, ik denk wel dat er zijn echt wel goede. Het krijgt nooit echt een heel goede kans. Want ja, kijk, waar gaat het eigenlijk over? Maar er zijn wel hele mooie projecten, onder andere in Ierland, waarin een heel dubieus iets als euthanasie daar. Het is een heel katholiek land. Of protestant, een van de twee. Ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval heel religieus. En dan is euthanasie best wel ingewikkeld thema. En dan zie je dus dat daar kwamen ze niet uit. Hebben ze al 50 jaar politiek besluitvorming en er is geen stap gezet. Uiteindelijk hebben ze toen gezegd, we gaan met 150 gelote burgers gaan we het hierover hebben. En uiteindelijk, dat is een hele processen. En dan hebben ze, dat heette dan burgerberaden. Mm-hmm. En uiteindelijk is daar een besluit uit voortgekomen waar het land ook uiteindelijk veel meer aan heeft gehad. En ook heel veel meer burgers uit Ierland dan, die konden zich veel meer denken van, goh, er hebben gewoon mensen over nagedacht. Dit kan ik ook zijn. Die hebben er goed over nagedacht en die hebben uiteindelijk die keuze gemaakt. En die daardoor hebben veel meer mensen ook. Ja, die vinden het oké dat dat besluit is genomen. En dan zie je dus dat dat uiteindelijk tot een heel veel duurzamere oplossing is gegaan. Of het altijd de beste manier is om besluiten te maken, weet ik niet. Maar ik zie dus wel dat er. Ja, want een land ermee besturen, dat wordt lastig. Je dat kan is natuurlijk lastig. Een probleem oplossen ermee misschien. Nou ja, je kan denk ik, als je een aantal. Als jij een aantal politieke thema's hebt waar je niet op verder komt, dan kan je bijvoorbeeld dit soort elementen wel inzetten. Om te gaan kijken van, goh, wat vindt men eigenlijk hierover? Het komt bijna in de buurt van een referendum eigenlijk. Nou ja, een referendum is een hele, hele simpele vraag. Het is een ja of nee. Ja, en hier heb je meer dat je kan zeggen wat je vindt dan. Ja, je gaat gewoon. Dit is een proces van 5-6 dagen. Dat je dus gewoon, als je ingelood wordt, waar je dan aan. Maar iedereen doet dat dus, hè? En je krijgt ook vergoeding ervoor. Dat is helemaal prima. En daar ga je in gesprek met andere burgers. Dan krijg je van wetenschappers die er iets over te vertellen hebben. Mm-hmm. Ga je in gesprek en dan maak je een keuze. En dat is niet een ja of een nee. Dat is een keuze. Je maakt deel uit van het beleid. Ja, dat is wel niet... overwogen keuze ja, is het. Ja, ja zeker. En het, dat vind ik het lastige met referenda. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben het Oekraïne-referendum gehad. Ja. En dan wordt een ontzettend ontiegelijk moeilijke... wetvoorstel wordt gereduceerd tot ja of nee. En je kan niet zeggen... je kan er niks over zeggen. Het is ja of nee. Maar het is zo complex. Heb jij je ingelezen toen bij dat referendum? Nou, ik heb een poging gedaan. Maar ik heb uiteindelijk blanco gestemd daarop. Omdat ik dacht van ja... Ik herken het. Ik heb dit ook gedaan. Het was de eerste keer dat ik mocht stemmen. Dus ik dacht van ja... Ik ga zo politicologie studeren. Het is een beetje gek als ik dan bij de eerste keer dat ik mag stemmen... niet ga stemmen. Ja. Maar dat vond ik het lastige. Nou ja, goed, uiteindelijk dat loting weet ik nog niet zo goed. Daar ben je nog niet over uit. Nee, en dat is ook een proces waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Maar ik vind het wel interessant, hè. En ik vind dat stukje van burgerberaden... dus mensen betrekken bij besluitvorming... dat vind ik natuurlijk hartstikke interessant. En daar is denk ik ook een groot deel van Teenskip op gebaseerd. De organisatie waar ik Dus dat boek is van... eigenlijk echt een startpunt geweest van jouw verdere... Ja, en dat boek is ook het punt geweest dat ik heb gekozen... van nou, ik wil mijn profielwerkstuk hier aan wijden... Mm-hmm. En mijn profielwerkstuk is, of nou, ik zeg heel vaak dat ik het langslopende profielwerkstuk heb. Want eigenlijk is Teenskip ontstaan vanuit het profielwerkstuk. En dat is een verlengde ervan. Ja, eigenlijk wel. Ik heb toenmalig Kamerlid Lutje Kobi uitgenodigd. Van de PvdA? Ja. Ja. Fries ook, dus dat was wat makkelijk. En die kwam bij mij op school langs. En toen hebben we samen een college gegeven over politiek en democratie. En toen had ik als onderdeel van... volgens mij moeten wij burgers anders betrekken bij politiek... en niet alleen via stemmen. Mm-hmm. En toen zei zij van... ja, ik vind het jammer dat dit altijd bij ideeën blijft. Ik neem jou mee naar minister Plasterk. Ja, dat is natuurlijk super vet. Ja. Maar ja, bij de minister kan je niet aankomen met een of ander vaag ideetje over hoe democratie beter kan functioneren. Als 18-jarige of 20-jarige. Ja, 18-jarige, ja. 18, ja. Maar en toen ben ik met Hinderik, de medeoprichter, ben ik eigenlijk verder gaan kijken van goh, hoe kunnen we dit eens wat in een praktischer en concreter jasje gieten. En je bent toen uiteindelijk dan daaruit politicologie gaan studeren om nog meer de politiek te gaan verkennen, eigenlijk. Ja, de wetenschap achter politiek. Ja, en is dit je doel dan ook om uiteindelijk in de toekomst politiek in te gaan? Of? Nou, eigenlijk niet zozeer. Nee? Ik vind het, de rol die ik nu heb, hè, mensen in contact brengen met democratie, dat vind ik eigenlijk veel toffer dan zelf het politiek bedrijven. Ik zie dat heel veel mensen ver van politiek afstaan. Yeah. En eigenlijk wil ik tussen die mensen... de kloof verkleinen. Want ik zie daar gewoon best wel een uitdaging voor ons liggen... als het gaat over democratie. En ik vind dat daar veel meer aandacht aan moet besteden. En volgens mij kan je dat het beste doen uit een beetje politiek neutrale rol. Dus dat je niet zelf politiek bedrijft... maar dat je eigenlijk inzet als een soort spelverdeler. En ik vind dat eigenlijk veel waardevoller... dan dat ik zelf mijn mening ga verkondigen. Dus welke kant van het spectrum jij zit? Als er nog een spectrum is, natuurlijk links, rechts, welke partij? Ja, dat is iets wat je allemaal eigenlijk probeert voor jezelf te houden dan. Ja, niemand weet... Kan je niet verleiden? Nee, niemand weet wat... Het zou wel echt een zieke move zijn... want ik heb echt 5-6 jaar lang tegen iedereen niks verteld. Niemand. Mijn vriendin weet ook niet wat ik stem. Echt niet? Nee, niemand. En de gemeenteraad een, van... Een uitdaging. Ja, jij wil... ik daag je uit. Het gaat je niet lukken. Kleine scoop. Nee, maar ik denk dat die rol gewoon het beste is als je... Het maakt mij niks uit, weet je wel. Zolang je maar betrokken bent met de politiek. Ja, zelfs dat. Kijk, weet je, het mij maakt niet uit als je niet betrokken bent. Of dat je denkt van, nou, ik heb geen zin om al die artikelen te lezen. Of ik heb geen zin om al die debatten te volgen. Snap ik allemaal wel. Alleen vind ik het wel belangrijk dat als jij een probleem ziet... een uitdaging in je omgeving, dat je dan de kennis hebt... om daar iets mee te doen. De know-how, zoals jij dat... Ja, zeker. Ja. Want dan, als je dat niet hebt, dan loopt het spaak. En dan... Als jij dus niet weet hoe je je politiek kan uiten... of verandering teweeg kan brengen... terwijl je daar dat wel wil... dan vind ik het denk ik dan gaat het fout. Terwijl als jij zegt van nou ja, het gaat allemaal wel prima, ik leef mijn leven en het gaat allemaal hartstikke goed. Ik ga jou nooit dwingen om te participeren. Maar ik vind het wel belangrijk dat als jij ziet, dit gaat tegen mijn kernbeginselen in, dat je dan een beetje weet van, goh, ik kan er hier iets aan doen. En hoe dat moet, daar gaan we het zo meteen verder over hebben natuurlijk. Zeker. Dus ik hou je even tegen nog. Maar voordat we gaan naar de muziek, want we gaan naar de muziek toe. Ik had nog iets beloofd aan Prem, degene die voor mij zit. Oh ja. Ik zou de vraag stellen, en ik moet dat dan ook wel echt doen, wat zijn je ambities? Wat zijn mijn ambities? Nou, niet de politiek ingaan. Dat is duidelijk. Ja, en volgens mij was dat, daar ging Prem het ook volgens mij ook over. Nou, mijn ambities is gewoon om een zo groot mogelijke groep jonge mensen, maar ook mensen van een wat oudere leeftijd, op een hele positieve manier te betrekken bij democratie. En ik denk dat je dat doet door mensen democratie in de praktijk te laten ervaren. En het lijkt mij tof om een oneindigheid aan van dat soort hartstikke mooie projecten te organiseren. Punt. Nou, hebben we dat ook gezegd. Ik heb jou gevraagd 3 nummers mee te nemen die jij graag zou willen horen vannacht. Ja. En jij hebt Sommieux, Multicolor. Ja, heb zeker. Je meegenomen. Waarom? Ik vind het echt een fantastisch nummer. Ten eerste. En ik denk ook gewoon, ik heb ze live gezien. Echt, echt, echt zo vet. En wanneer heb je ze gezien? Bevrijdingsfestival. Echt een show. En ik vind dat gewoon, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ze hebben op Pinkpop gestaan. Ik kan je zeker aanraden om dat even op YouTube terug te kijken. Ja. Het is gewoon hartstikke lekkere muziek. Oh, wat tof, joh. Ik heb ze volgens mij 6 jaar geleden heb ik ze gezien in Scheveningen. Ja, ik heb ze echt. Oh, dat is misschien ook nog wel interessant. Ik heb ze dus bij Kaderpop gezien in 2013 of zo. Toen ze net begonnen. En toen compleet van de radar verdwenen. Ik dacht echt, niet meer gehoord. En toen in één keer, boem, vorig jaar. Ja. En het is echt als een raket gegaan. Beetje een Nederlandse Måneskin, maar dan zonder rock of zo. Ik vind het echt fantastisch. Ik kan er zeer van genieten. Nou, dan gaan we daar gewoon lekker naar luisteren. Multicolor, Sommieux. Multicolor. van KRO NCRV. Ja, hier te gast in de nacht van KRO NCRV, student politicologie en oprichter van het platform Teamskip, Jeppe Kok. Jeppe, lekker nummertje. Ja, zeker. Ja, daar krijg je toch wel een beetje energie van. Als je toch laat op moet blijven, is dat wel fijn. Nou, zeg dat. Ja, ik ben helemaal excited. En ik moest nog één ding verduidelijken, want ik zei de Nederlandse Måneskin. Jij werd, ik wist eigenlijk niet zo goed waar je het over had. Dus ik denk, ik knik maar en zeg maar ja. Ja, ik bedoel die outfits daarbij. Zij hebben wel echt altijd de zieke outfits aan, ja. Ja, daarom, dat bedoel ik. Ze maken er een act van. Ja, de muziekstijl is zeker. Echt heel anders. Maar... Ja, nee, het is echt, het is wel allemaal glitterpakjes en dergelijke. En, ik vind dat ook altijd wel leuk. En hoe hij die liedzanger op het podium staat, die staat echt helemaal los te gaan. Ja. Dus ik vind dat hartstikke tof. Nou, we hebben dat in ieder geval opgehelderd. Jij bent dus medeoprichter van het platform Teamskip. Ja. Een organisatie die als doel heeft jongeren wegwijs te maken in de democratie. Ja. Allereerst, waar komt de naam vandaan? Teamskip. Ja, ik snap die vraag. Het is voortgekomen in het... We zijn een organisatie uit Friesland. Mm-hmm. Dat is misschien ook even goed om te benadrukken. En in het Fries heb je het woord meanskip. Dat wordt compleet uitgemolken. En dat betekent gemeenschap. Er zijn Friezen heel erg trots op dat er een soort van gemeenschapsvorming is die uniek is, zeggen ze dan vaak. En wij hebben eigenlijk ervoor gekozen om dat een beetje te verbasteren naar Teamskip. Wat eigenlijk een beetje de jongere gemeenschap waar we naartoe willen groeien. Oké, duidelijk. En hoe is Teamskip dan precies ontstaan? Want je zei PBS. Heb je dat toen ook gedaan samen met Hendrik? Of? Nee, ik heb... dat heb ik niet samen met Hendrik gedaan. Ik heb... nu maak je hem boos, hoor. Ja, het is de Friese versie van Hendrik. Ja, het is, dit gaat hij niet leuk vinden. Maar, hij kan reageren via de NPO Radio 1-app. Dan zie ik zijn appje wel binnenkomen. Heel goed. Nee, maar... het is ontstaan dus uit het profielwerkstuk. Maar eigenlijk zijn wij toen gaan nadenken van... uit een uitdaging... We zagen namelijk, of dat zien we eigenlijk nog steeds... Hè? Er zijn heel veel jongeren. Volgens mij uit onderzoek is dat ook wel gebleken... dat een groot gedeelte van Nederland of van de Nederlandse jongeren... geeft aan het niet belangrijk te vinden om in een democratie te leven. Dat geven ze aan? Dat geven ze aan. Volgens mij is het van 40%. Waar willen ze dan in leven? You name it. Ik vind dat wel ontluisterend. Shocking. Ja, zeker. En ik heb ook, ik kom uit een klein Fries dorp genaamd Mantrum. En daar heb ik ook heel veel vrienden die iets minder met politiek hebben. Zij hebben misschien niet iets met politiek, maar zij zien wel degelijk maatschappelijke uitdagingen, problemen die zij zien in het dorp. Alleen merkten wij heel gauw dat eigenlijk die koppeling met politiek niet wordt gemaakt. Dus waar wij eigenlijk op doelen is misschien ook wel andersom. Dat we niet jongeren bij democratie betrekken. Maar dat we democratie wat meer bij jongeren betrekken in dat opzicht. Mm-hmm. Dat doen wij dus in Friesland en daarbuiten ook. En dat doen we volgend jaar met zo'n 3000 jongeren. Ja, want jullie gaan het land in. Jullie blijven niet alleen in Friesland. Nee, we zijn eigenlijk een organisatie die via projecten en evenementen... jongeren eigenlijk democratie een beetje laten ervaren, zeggen we vaak. Dan proberen we vooral de nadruk te leggen op het feit van... goh, als jij een maatschappelijke uitdaging ziet... hoe kan ik daar zelf dan een bijdrage aan leveren? En hoe kan ik daar de rol van... of kan ik de politiek eigenlijk een klein beetje voor gebruiken? Dus dat is eigenlijk waar het om draait. En we gaan inderdaad het land in, zoals je aangeeft. We hebben twee weken geleden is het al... hebben we onze eerste projectdag buiten Friesland gehad... in de provincie Overijssel. Oké. Dat was super tof. En eigenlijk is de bedoeling dat wij volgend jaar steeds verder gaan groeien. We zijn bezig met onder andere te kijken of we iets in Groningen kunnen organiseren. Maar blijft het dan een beetje, zeg maar, het is nog niet richting de Randstad aan het gaan dan? Nee, maar het is misschien ook een olievlek die je even een beetje moet verspreiden. Ik denk dat dat het een beetje is. We organiseren allemaal projecten en evenementen. En dat blijft niet alleen in Friesland. Dat is denk ik het belangrijkste. En jullie zijn gefocust op jongeren? Ja. Waarom zo gefocust op jongeren? Want we hebben dan dus net meegekregen... ze zijn gewoon niet zo betrokken. Nee. Dat is wel duidelijk. Ik denk dat ze Dat ze dus wel betrokken zijn. Ja? Niet zozeer met politiek, maar wel met maatschappelijke vraagstukken. En ik denk dat heel veel. Er zit een onderscheid in eigenlijk. Ja, dat is het verschil. Nou ja, ik denk dat heel veel jongeren dus niet inzien dat die maatschappelijke uitdagingen, dat die opgelost worden in de arena die wij politiek en democratie noemen. Mm-hmm. En ik denk dat daarbij hoort dat we het, als we het in het maatschappijleerboek bekijken, dat we het heel weinig over eigenlijk die maatschappelijke uitdagingen hebben. Die zijn niet zozeer op de voorgrond. We hebben het heel snel over politieke instituten. Ja. En waar wij vooral bij Teenskip heel erg de nadruk op leggen, is het feit dat, oké, je hebt een maatschappelijke uitdaging. En hoe kan je er zelf een bijdrage leveren? En hoe kan je een probleem oplossen? Dus je hebt een probleem. Ja. En dat probleem kan je oplossen door middel van politiek. Dus je wilt laten zien als een soort middel in plaats van... Dan het doel op zich. Ja, we merken namelijk heel vaak dat we politieke instituten uit gaan leggen. Dit is de Tweede Kamer en stemmen is belangrijk. Precies. Daar word je helemaal mee doodgegooid op de middelbare school of mbo's. En ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar je had heel vaak zo'n politiek proces werd dan helemaal uitgelegd met een poortwachter die je voorbij moet. Ja. Ja, zo werkt politiek helemaal niet. Het staat er zo ver van af. En waar we eigenlijk... Maar ik denk dat de luisteraar die dit hoort, zeg maar, die zal dan denken, oké, Jeppe, leuk, maar jij bent 25 en je zit niet in de politiek. Dus wat weet je dan van de politiek? Nou, ik denk dat ik door het project wat ik begeleid, en daar hebben we heel veel met politiek te maken. Ik denk dat Teenskip eigenlijk een heel goed voorbeeld is van, oké, wij zien een uitdaging, namelijk jongeren zijn niet betrokken. En volgens mij moeten we naar een soort van andere democratie toewerken. Ja. Wij hebben daar een praktische invulling voor. Dat heet Teenskip. En wij hebben eigenlijk dat politiek gezien voor elkaar gekregen. Omdat wij worden ondersteund door een aantal gemeentes. We krijgen provinciale steun. En daar hebben we dat eigenlijk, die ruimte hebben wij bevochten. En eigenlijk zie ik hetzelfde met andere maatschappelijke uitdagingen. Als jij straatintimidatie wil aanpakken in de gemeente Leeuwarden. Dat is groot daar? Dat is wel een groot probleem, ja. En niet alleen in Leeuwarden, ook in de Randstad is dat een groot probleem. Als je dat wil aanpakken, dan gaat dat eigenlijk op eenzelfde manier. Dus ik denk dat wij zeker wel heel veel know-how hebben over hoe je politiek gezien dingen voor elkaar zou kunnen krijgen. Je wil zeggen, jij staat eigenlijk met je poot in de aarde, zoals, zeker. Zoals we het noemen. Ja. Ja, en ik denk dat het dus belangrijk is om te beseffen dat politiek veel verder gaat dan alleen stemmen. Het gaat erom, als je iets ziet in je omgeving, dat is ook politiek. En wat wij eigenlijk proberen is democratie tot de kern te brengen. Namelijk gemeenschappelijke problemen op een hele mooie manier gemeenschappelijk oplossen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar democratie in basis, als je het aan mij vraagt, om gaat. En jullie doen dat dan door middel van het organiseren van projectdagen? Ja, projectdagen. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, het is natuurlijk radio, dus ik kan niks uitbeelden. We hebben een webcam. Ik heb hier een klein boekje mee. Dat heet het Democratisch Paspoort. Het ziet er ook echt uit als een paspoort. Nou ja, als een paspoort. En dat Democratisch Paspoort is eigenlijk beginpunt van onze projecten. En deze vullen ze in, eigenlijk... Mag ik eens kijken? Naar zeker. Ja? De vragen die erin staan, die kloppen niet, want die zijn van een ander evenement, dat moet ik er wel bij zeggen, maar in basis is het hetzelfde. Okay. Maar komen 2 weken van tevoren komen wij op een mbo of een middelbare school. Yeah. Daarin vullen zij het democratisch paspoort in. Daarmee identificeren ze eigenlijk een probleem wat zij zien in hun eigen leefomgeving. Dat kan van alles zijn. Dat kan onder andere straatintimidaties zijn, maar dat kan ook... er is te weinig verlichting in het buitengebied. Het kan zijn, de kleedkamers zijn niet goed onderhouden bij mij bij de voetbalvereniging. Whatever. Mm-hmm. Maakt mij helemaal niks uit wat ze invullen. Als het maar iets is wat zij zien, dit moet anders. En eigenlijk met dat paspoort identificeren ze dus een probleem. Nou, hartstikke mooi. Wat gaan wij dan doen op die dag? Is wij gooien dat in een soort van thema. En aan de hand van dat gooien we ze in een groepje. En dat heeft een overkoepelend thema. Nou ja, aan de hand van wat ze hebben ingevuld in het democratisch paspoort. Ja, zeker. Ze komen eigenlijk een beetje in het land van Teenskip. Noemen we dat dan ook wel eens. Leuk. En Dan worden ze ingedeeld in een groepje overkoepelend thema. Worden ze begeleid door een expert uit het gebied. Dat kan een raadslid zijn, dat kan een statenlid zijn, dat kan een ambtenaar zijn, dat kan iemand een sociaal ondernemer zijn, whatever. Dus dat is iemand uit de praktijk? Uit de praktijk. En die helpt die groep jongeren eigenlijk van probleem naar oplossing. Ja. En dat is het eigenlijk. Zo simpel. Zo simpel is het eigenlijk. Dus wat we doen is we faciliteren eigenlijk een gesprek met jongeren. Ja. Met iemand die er lokaal ook over gaat. En zij gaan eigenlijk van probleem naar oplossing werken. En wat wij eigenlijk proberen te doen dan is jongeren aangeven, bewust te laten worden eigenlijk van het feit dat ze dat lokale democratie ook gaat over problemen die zij zien in hun omgeving. Veel jongeren denken namelijk, ja, democratie, joh, dat is iets waar ik mij later zorgen over moet maken. Dat ja, hoor precies, ik vaak. Als ik een huis heb of ja, ik heb een baan. Precies. Ja. Ja, maar wij vinden, van volgens mij moet je er nu al zorgen over maken. En het tweede wat we proberen te creëren, en dat is een beetje dat stukje wat ik noem van ja, een beetje het herdefiniëren van democratie, is dat je ook als burger doorkrijgt dat als je een probleem ziet in je omgeving, dat je niet moet wachten totdat de lokale overheid zelf met een oplossing gaat komen. Maar dat jij zelf er naartoe gaat. Ja, dat jij zelf meewerkt aan die oplossing. En dat kan echt wel. Zometeen gaan we even luisteren naar een verslaggever van ons die langs is geweest bij een van die projectdagen. Ja. Maar dat doen we zo meteen. Dus wil je daarnaar, ben je daar benieuwd naar, dan doen we dat zo. Maar eerst gaan we even naar het tweede ding wat jij hebt meegenomen in die muzikale cover van jou. Want dat is een ander soort nummer dan we gewend zijn, denk ik, op Radio 1. Kijk. Full Throttle van The Cool Quest. Ja, The Cool Quest. Ja, nee, dat is een van mijn favoriete bands eigenlijk. Het is funk en hip-hop door elkaar. Funk is het zeker, ja. En het is wederom een band die je echt live moet zien. Als je dat niet kan doen, kijk even op YouTube naar de Zwarte Lijst Classics van The Cool Quest. Het is echt de mega inspirerende mashups maken zij. Het is echt legendarisch. En zoals ik zo net al buiten de uitzending aan je aangaf, ik ben hier denk ik al 10 keer geweest of zo. je bent een groupie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, gaan we dan naar luisteren. Ik ben jaloers op hun muzikale kwaliteit. Ik laat je dan even helemaal zen worden met Full Throttle. En mocht jij nu luisteren en denken, ik ben benieuwd of je nog tips heeft hoe ik politiek in een les kan gebruiken. Ja, of kan die langskomen bij ons. Stuur het even in via de NPO Radio 1 app. Dan gaan we het zo meteen gaan vragen aan Jeppe. Full Troll van de Cool Quest. Ik zou zeggen, relaxed. Geniet ervan. The metal is the motto, yeah. Our future defies. Baby, it's time for your burning desires. It's been a long road, and the choices are eternal like your wardrobe. So help me out, this in the Morse code. I need some guidance so I can make some more dough. Now, too much distractions. I gotta get back on the track. Enough for the complexions. When everything is like a chain reaction, so be so fucking hesitant to undertake some action. Yeah. Now, where do we go? 'Cause we're living in a world with a lot of egos. Mirror, mirror, mirror on the wall. It's just me, myself, and I. So you know. So we were. You wanna go, and I will lead the way. As long as we gon' be together, everything's okay. They ain't holding back no more. We're going all the way, and I want you to know that this road is endless. Yeah, we gotta move forward. Don't look back and be vague about it. You're disordered. The facts into the max. We just gotta relax before we pull everything out of proportion, yo. Or else the topic will be exhausting. No apocalypse for horsemen, no. Only positivity, no Illuminati conspiracy theories in this bitch. Yeah, it's your Filipino in the hit list. Only kicking major kinos up in this bitch. Nah, so let me kick this. And let me ride on my infinite limericks for you in triplets. This shit orbits the eardrum. And sound waves collide in ways you will never hear from. In other dimensions or other conventions. So please, hand a happy retention. Girl, tell me where you wanna go, and I will lead the way. As long as we gon' be together, everything's okay. Ain't holding back no more. Ja, Full Throttle, The Cool Quest. Nou, lekker plaatje, Jeppe. Ja, zeker, zeker. En ik hoop dat er heel veel mensen naar hun muziek gaan luisteren. Dat zou ik willen aanraden. Kijk, nou, je bent echt een goede fan. Hey, ik zei het net al. We hebben iemand die is langs geweest bij een van die projectdagen. Ja. We hebben het er net even kort over gehad. Gavin Moy, die ging langs bij de Teenskipdag. Ja. Die organiseerden jullie in Zwolle, in het provinciehuis van Overijssel. En jullie gingen toen met 75 middelbare scholieren... Ja. aan de slag de hele middag met de lokale politiek. Zullen we maar gewoon eerst even luisteren hoe dat eraan toe ging? Ja, zeker. Oké, gaan we dat doen. Ik zie hier een hele mooie tafel staan. Mag ik hier komen zitten? Ja hoor, ja, zeker. Hoor. En met wie heb ik hier te maken? Hanna, Stephanie, Eva, Julian en Robine. En jullie zitten in? VVO 5. Hebben jullie eigenlijk al een teamnaam? Nee. Helaas, nee? Niet. Helaas nog niet, maar die komt eraan. Want er is wel een idee, toch? Wel een idee. En dat is? Refresh and go. We waren gewoon op zoek naar meer sanitair en openbare plekken om drinkwater te tappen. En refresh and go dan, waar komt die naam vandaan? Ja, nou, het is om refresh om te... om weer, hoe zeg je dat? Ja, op te frissen. Ja, want er zijn ook verschillende... Ja, je kan je telefoon opladen, je kan je water vullen, je kan even naar de wc, het is gewoon heel handig. En is er al iemand hier aan tafel wel eerder met politiek bezig geweest? Nee, ik nog niet. Alleen met maatschappijleer. Ik vind het wel leuk dat we nu wat meer betrokken zijn met de gemeente en zo. Ja. Want jullie mochten nog niet stemmen, denk ik. Niemand is hier 18. Zijn jullie van plan allemaal te gaan stemmen? Ja, als ik 18 ben wel, ja. Ben jij van plan om na deze dag nog wat verder hiermee te gaan doen? Heeft het jou al geïnspireerd? Nou ja, ik weet niet zeker of ik er vanaf morgen iets verder mee ga doen. Maar ik vind het wel, als dit verder uitgewerkt wordt, zou ik wel zeker mee willen helpen. Want ik vind het wel interessant, want ik heb er wel eens last van dat ik niet naar de wc kan als ik in de stad loop. En er moet nu dus een pitch worden gemaakt om uiteindelijk dit idee werkelijkheid te laten worden, toch? Heb ik dat goed? Ja, we moeten zo meteen een pitch geven voor alle groepjes volgens mij. En dan kunnen we op elkaar stemmen en dan wie zijn idee het beste is, die heeft gewonnen. En wat gaan jullie doen om te winnen? We gaan gewoon proberen om eerst even uit te leggen wat dan ons probleem is. En dan daarna vertellen wat we precies willen in de gemeente. Ja. En er zit ook een expert hier aan tafel. Wat doe jij precies? Ik werk bij de provincie. En jij helpt ze dus hier om een beetje het idee wat ze hebben concreet te maken? Ja. Ja, en af en toe een beetje reality check te doen van jongens, maar het werkt in de praktijk misschien zo en zo. En heb je hier daar wel aan gedacht en daar aan gedacht. En hebben ze een kans om zo meteen te winnen? Ik weet niet precies wat de andere groepjes aan het doen zijn, maar ik vind dit in ieder geval een steengoed idee. Ja, want ik kwam hier dat ik hoorde van ja, er wint één groepje. Dat vond ik al best heftig. Dat ik denk, oh, dit wordt dat eigenlijk alweer een soort van wedstrijd. Terwijl het ook leuk moet zijn, maar dat is een beetje ook hoe het in het echt dan werkt. Ja, nu voor vandaag is het natuurlijk gewoon een beetje een competitie element om het wat smeuig te maken. Maar in het echt wordt er natuurlijk ook altijd gestemd als er een voorstel wordt ingediend. Ja, dat is inderdaad waar. Nou, spannend. Ik moet jullie nog wel even aan het werk laten, denk ik. Zeker. Is dat haalbaar, denken jullie, om weet ik veel, een stuk of 5 van dit soort punten in de stad te gaan zetten en dat gratis te maken? Nee. Dat is niet wat dan? Ja, ik denk dat je misschien wel gewoon sowieso moet registreren als je bent geweest. Maar op zich hangt het toch vanaf hoeveel geld de gemeente Zwolle daarin wilt investeren. Ja, zeker, zeker. Dus. Mag ik jullie vragen waar jullie nu mee bezig zijn hier? Wat wordt er hier allemaal gedaan op tafel? Ja, we hebben een plattegrond gemaakt van hoe we het willen hebben eigenlijk. Onze naam is dus Refresh and Go, dus we hebben dan een plattegrond van de toiletten en 2 wasbakken. Je hebt een oplaadpunt eraan en een plek om je water te kunnen vullen, zeg maar. En ik zie een mooi, ik zie art staan met een bloemetje op de zijkant van het gebouw. Ja, we dachten zeg maar, dat we misschien het gebouw konden versieren aan de buitenkant, zodat het een beetje aantrekkelijker was en gewoon mooi om naar te kijken. En deze wordt zo meteen opgehouden bij de pitch. Ga jij dat doen? Ja, dan gaan we met z'n tweeën doen. Dan gaan we hem vast en dan gaan we denken, misschien kunnen we het ook wel een beetje uitleggen hoe het eruit gaat zien. Ja. Spannend. Nou, succes. Ja, dankjewel. We gaan zo om de beurten gaan wij de presentaties doen. Elk team heeft ongeveer 2 minuten de tijd. Nou, het eerste team heet De Verlichters. Graag jullie applaus voor dat team. Als jij in je eentje 's nachts op een donker fietspad fietst, dan geeft het niet een heel fijn gevoel en helemaal niet in het buitengebied. Dus de oplossing is dan uiteraard dat er meer lantaarnpalen moeten komen op onverlichte fietspaden. Stel je voor, je bent een rondje door de stad in Zwolle aan het fietsen en plotseling waait opeens een plastic zakje in je gezicht. Je ziet niks meer en voor je het weet lig je op de grond. Dit moet toch voorkomen worden? Nou, stel je voor, je bent aan het shoppen en je moet super nodig naar de wc, je telefoon is leeg, je hebt hartstikke veel dorst. Nou, daarvoor hebben wij Refresh & Go bedacht. Dat is een compact combinatiepunt met genderneutrale toiletten, een waterpunt en een oplaadpunt wat door duurzame energie opgewekt wordt door middel van zonnepanelen. Ik wil jullie niet langer laten wachten. Maak de winnaar maar bekend. Pieter Ruitschop. Refresh & Go. Jullie hebben gewoon gewonnen. Ja, wat goed, hè? Ja, gewonnen uiteindelijk. Ja, echt leuk. En gaan we nou nog door zometeen hiermee met Maddie Today? Wie weet, misschien wel. Ja. Wij waren wel van plan om even iemand met een blauw shirtje aan te spreken, dus misschien wel. Nou, leuk. Succes er nog mee, hè? Dank je. Ik stel voor dat jullie allemaal een hartelijk applaus geven voor de mensen van Teenskip, de experts, de provincie. En ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid en ik wens jullie allemaal een mooie dag, een mooie vakantie en tot volgend jaar. Ja, verslaggever Gavin Mooi was dat, vanuit het provinciehuis van Overijssel. Hij ging dus langs bij een middag georganiseerd door Teenskip om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. En een van die organisatoren, Jeppe Kok, is dus nog tot half uur bij ons te gast in de studio. Zeg Jeppe, ik hoorde veel enthousiasme, heel veel enthousiasme. Jawel, toch? Ja. Eigenlijk wel voor politiek, hè? Ja, het klonk echt alsof ze het naar hun zin hadden en dat ze ook enthousiast waren dat ze praktische oplossingen voor praktische problemen hebben bedacht. Ja, zeker. En ik denk dat dit in kern is hoe democratie moet gaan. Kijk, ik gaf het eerder al aan. Democratie is iets wat je in de praktijk moet ervaren. Dat is eigenlijk een soort van talent wat je moet ontwikkelen. Het is met mensen in gesprek gaan, belangen afwegen. Ook inzien dat er andere mensen zijn op de wereld. En ik denk dat dat iets is wat je een beetje moet leren. Het is een vaardigheid die je opbouwt. En ik denk dat dit soort gesprekken het levendig maken. Dit maakt de democratische waarden die je uitgelegd krijgt bij maatschappijleer, die worden eigenlijk een beetje vertaald tot wat kan je er nou in de praktijk mee? En dat is eigenlijk waar die dagen om draaien. En zij weten dus nu, ze hebben een probleem geformuleerd. Ze hebben een oplossing bedacht. En zij weten nu hoe ze die oplossing kunnen realiseren ook. Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ze ook op zo'n dag. Nou ja, dat is waarom zo'n expert aan tafel zit, die ze ook echt verder helpt en ook een beetje een insight geeft. Kijk, er is natuurlijk, het is niet mogelijk om alles in één dag te doen. Nee. Maar we proberen zoveel mogelijk informatie erover te geven, zonder dat de jongeren er eigenlijk heel erg bewust van zijn. Als je een probleem ziet in de omgeving, dit en dit kan je doen. En dat is waar we een beetje naartoe willen werken. Ja. En Bertie zegt in onze NPO Radio 1 app berichtenbox, komt zijn berichtje binnen met: oh my god, jongeren geven niet om politiek. Meestal zijn career focused. Maar eigenlijk komt er uit deze reportage naar voren dat dus, als je het interessant maakt en voor hun tastbaar, is het eigenlijk best wel heel erg leuk vinden om het erover te hebben. Zeker. En heel veel jongeren komen bij ons binnen en die hebben er niet zo heel veel zin in. Nee, dat zie je wel. Dat zie je heel veel, ja. En eigenlijk merk je dat het gaandeweg de dag eigenlijk omslaat. Dan slaat die politieke desinteresse eigenlijk een beetje om tot democratisch enthousiasme. En dat is waar we natuurlijk naartoe willen werken. Is dat je dus enthousiast wordt. En ik denk dat dit de enige manier is om, of nou ja, weet je, er zijn wel meer manieren, maar ik denk dat je mensen pas echt enthousiast gaat maken voor democratie als je het gaat hebben over onderwerpen die ze zelf aangeven belangrijk te vinden. Mm-hmm. En dat je dus aangeeft dat je er zelf iets mee kan. En ik denk dat we daar heel weinig nadruk op leggen. En zeg maar, we hebben nu geluisterd dus hoe dit idee is gekozen als winnaar. Maar zijn er ook voorbeelden die zijn ontstaan uit die dagen? Ja, zeker. Waar het ook gerealiseerd is? Of? Ja, zeker. Ja. Dat gaat op verschillende manieren. Daar zetten wij ons hart voor in. Want we willen eigenlijk dat het meer dan alleen een dag is. Het is veel meer dan dat. Dat doen we aan de hand van een terugkoppeling naar de raad. Die paspoorten, dat verzamelen we allemaal anoniem. Mm-hmm. En dan hebben we eigenlijk voor gemeente Leeuwarden gaat dat om zo'n 1500 jongeren die daarbij betrokken zijn op jaarbasis. Kunnen we eigenlijk aan de gemeenteraad van Leeuwarden goed terugkoppelen wat problemen zijn die spelen in de omgeving. De raad heeft zelf daarop al een aantal moties aangenomen, die ze dus zien van, goh, ja, 30% van de jongeren geeft aan dat dit een probleem is. Daar moeten wij dus als raad iets mee. Ja. Dus dan zie je dat er al actie op is. Daarnaast bieden wij jongeren ook een vervolgtraject aan. We zien namelijk dat heel veel jongeren enthousiast zijn geworden en die denken van, goh, ja, dit probleem wat ik heb gezien, dat wil ik echt aanpakken. En dat gebeurt ook. En wat is een voorbeeld daarvan? Heb je een concreet voorbeeld zodat ik een beetje beeld heb? We hebben een groep jongeren, dat ging inderdaad over straatintimidatie, waar ik het net over had. Ja. En die groep jongeren die gaf aan dat dat een groot probleem is. En dat blijkt ook wel uit de cijfers daarover. En zij wilden eigenlijk voorlichtingen gaan geven op middelbare scholen over straatintimidatie. Om eigenlijk een beetje aan preventie ervan te werken. Ja. Vaak zien we dat beleid rond straatintimidatie vooral is gericht op als na de daad is gedaan, zeg maar. En daarnaast zetten ze zich ook in voor het verbeteren van een soort van meldpunt als er dus iets gebeurt. En dat is hartstikke mooi. Die zijn een aantal weken geleden zijn zij in de raad van Leeuwarden geweest om eigenlijk samen met raadsleden dus echt te gaan kijken van, goh, hoe kunnen we het beleid omtrent straatintimidatie verbeteren? En ik heb daar echt hartstikke trots op de tribune gezeten. Waarin ik dus in de gaten dan. Ja, zeker. Dat traject begeleiden we ook vanuit Teenskip. Dus het is niet dat de jongeren aan het eind van de dag helemaal los worden gelaten. Nou, ja, ze mogen het ook helemaal zelf doen, helemaal prima. Als ze dat willen. Maar mooi eigenlijk. Ja, maar wij bieden dus wel een traject aan. Dus van, goh, als jij dus door wilt, dan proberen wij met het netwerk wat wij hebben je een stapje verder te helpen. En Teenskip is op dit moment dus nog vooral in Friesland en een beetje die omliggende regio's. Maar zo'n idee zoals dit, hè, dat je dit dus doet op scholen, dat zou je natuurlijk ook kunnen uitbreiden naar gewoon landelijk. Daar zijn we zeker mee bezig. Dat doen wij met een heel actief team. Zijn we daar druk mee bezig. Het is wel zo dat ik het belangrijk vind. Een van de krachten van Teenskip is dat een jonge groep mensen de projectdagen draait. Mm-hmm. Omdat je dan ziet van, nou ja, er zijn gewoon jonge gasten die projecten draaien. Dat moet overal wel gewaarborgd blijven. En ik vind ook dat de lokale mensen daar de projecten moeten draaien. Kijk, wij zijn geen reizend circus in de zin van dat ik naar Bergendal ga, naar Wageningen en naar Eindhoven. Want dan heb ik, zoals je net op de opname ook hoorde, helemaal geen stem meer over. Zeggen, dat is niet te doen voor jou. Nee, niet alleen niet voor jou hoor, maar het is niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen. Dus dat is wel belangrijk. En daar zijn we nu heel erg druk mee bezig om daar eigenlijk een beetje een blauwdruk voor neer te leggen. Zodat wij ook iets concreet kunnen met de aanvragen die bij ons wel binnenkomen. Ik heb wel van de gemeente Bergendal ook wel eens iemand gehad die zei van, nou, goh, kan er een keer een project hier worden georganiseerd? Ik zei, het kan wel, maar dat is voor ons bijna niet te doen nu. Maar daar zijn we dus nu wel mee bezig om dat wel mogelijk te maken. Ja. Dus dat zit in de pijpleiding? Ja, nou ja, en Overijssel is daar een mooi voorbeeld van. Ja, zoals we ook kunnen horen. Ja, zeker. Alvast een oproepje, want we gaan zo meteen nog verder met jou in gesprek. Maar de luisteraar kan ook meedoen aan dit gesprek. Dus misschien heb jij een enorm goed plan en wil je weten bij welk loket je moet zijn. Of misschien ben je benieuwd wat Teenskip nog meer allemaal doet of in zijn mars heeft. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. En dan krijg je direct een redacteur van ons aan de lijn. En dan krijg je daarna mij aan de lijn. Jeppe, de laatste plaats van het uur is aan jou. E-OK van Black Wave. Zullen we maar gewoon naar luisteren? Ja, zeker. Laten we dat maar doen. All right. Yeah. Never came on my days feeling numb. Propane wraps ain't killed with the thumb. Slow days on my own way to the grave. I'm a cold case, no cocaine on the gum. See me down, under, up, down, slam down with the thunder. Yeah. Ice cold moves, booth hot like the summer. Riding on 100 times too when the box locked up, going up till we run it. It's me versus the universe, I'm running and we done 100% the game, damn near nothing. But fuck it. If y'all can't stomach the work, you won't serve me a word, you keep running. Get a taste of the falls, hit the walls on the daily. Pacing phases to my face, nothing faze me. Besides a lot of things on my mind, I need to say. Bit afraid. So I guess they can wait just another day. I think I might be A-okay if I wait just another day. I got to tell ya, it ain't blinded by the lights. I got to tell ya, by the chaos in my mind. I got to tell ya, all these nights we're not together. Forgot to tell ya, yeah. Forgot to tell ya. I got to tell you. I ain't trying to make no promise. Not nothing that could weigh down conscious. Pay the bills and rest fill pockets. Still, sometimes you be obnoxious. Just want it different when I'm having you around me. All night, no sleep, we down here. Whenever we hear no problems. Losing track of time till it finds us. Down with you till I make me a thousand. Why you pick your fence, pool house lounge, yeah. Sounded good to me if you round with it. I kill the demons, we hit the ground running. I stress, my need a vest round the chest. Reshape my world in 7 days or less. On the chase like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Yeah, I know that the weather is rough, but it won't stop us. Yeah, shit is never enough. I got to tell you, getting blinded by the lies. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, forgot to tell you. I got to tell you, getting blinded by the lies. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you. Got to tell you. Tell you about the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, forgot to tell you. Black Wave, AOK. Nou, lekker nummer, Jeppe. Ja, toch? Ja, je hebt leuke muziek meegenomen. Nou, dat is mooi. Dit was echt het grootste. Jij stelde deze vraag, jij mag ook 3 nummers meenemen. En toen sloeg de paniek pas in, want ik wist niet wat ik wilde kiezen. Dus, nou ja, zometeen dan hebben we andere muziek. Maar we praten ook verder. En jij die luistert kan ook meedoen met het gesprek. Dus bel even via 0800-1121. Of kom via de gratis NPO Radio 1 app in onze berichtenbox. En dan kan je je vraag stellen aan Jeppe. En dan beantwoordt Jeppe die zometeen. We gaan straks ook in gesprek met Teun Toebes. Een voorbeeld misschien wel van hoe je mee kunt doen in de samenleving. Want de student kwam groot in het nieuws over dat hij niet in een studentenhuis woonde, maar in een verzorgingshuis. Nou, dat en meer straks na het nieuws van 3 uur. Jeppe Kok, voor nu alvast bedankt. En wij praten straks verder. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Rusland is de vrouw die in maart op tv protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne opnieuw gearresteerd vanwege een nieuwe protestactie. De vrouw werd 4 maanden geleden wereldnieuws omdat ze in het tv-journaal waarvoor ze werkte een pamflet liet zien met teksten als Stop de oorlog en Jullie worden voorgelogen. Ze kreeg een boete en nam ontslag, maar bleef in Rusland. Afgelopen vrijdag protesteerde de vrouw bij het Kremlin. Ze droeg een bord met onder meer de tekst Poetin is een moordenaar. Ze kan daarvoor een celstraf tot 15 jaar krijgen. Ghana heeft voor het eerst te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na 2 bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de 2 overleden patiënten. Het Marburg-virus lijkt erg op ebola. Het virus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Bij de aanslag op een basisschool in Texas greep de politie te laat in door systematische fouten en slechte besluitvorming. Dat concludeert een onderzoekscommissie van het Texaanse parlement. Op de school in de plaats Uvalde kon de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. Hij schoot 19 kinderen en 2 docenten dood. Er waren 376 agenten naar het bloedbad gestuurd, maar die deden lange tijd niets om de schutter uit te schakelen. Dat kwam volgens de commissie onder meer door gebrek aan leiderschap en slechte communicatie. De politiechef, die op de dag van de aanslag de leiding had, is naar aanleiding van het rapport op non-actief gesteld. Het weer. De komende dag tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch, met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedenacht, nog steeds tegenover mij Jeppe Kok, strijder voor politieke participatie bij jongeren. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, misschien heb jij zelf naar aanleiding van het gesprek ideeën over hoe je jongeren en politiek met elkaar kunt verbinden. Of wil je graag een vraag stellen aan Jeppe? Als dat zo is, dan heb ik goed nieuws voor je. Daar is nu de gelegenheid voor. Stuur even een appje in de NPO 1-app. Dat is een gratis app, NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Dan kan je zelf je vraag stellen aan Jeppe Kok. Ja, Jeppe, je zit er nog. Ja, ja, en ook nog wel eventjes, toch? Ja, ja, zeker, zeker. Zeg, we hebben zo meteen de kans dat mensen vragen kunnen stellen aan jou. Over nou, echt alles. Teenskip, jouw persoonlijke interesses. Is er iets waar je vooral hoopt dat mensen naar vragen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben heel benieuwd eigenlijk waar mensen mee gaan komen. Een beetje bang, nee, het valt van mij. Maar ik ben gewoon heel benieuwd. Oké, nou, we gaan zo meteen ook nog live schakelen naar het WK Atletiek in Oregon. Maar gaan we daar nu naar schakelen of nog niet? Nog niet? Oké. Nou, dan gaan we eerst een appje beantwoorden van Karin uit Arnhem. Want die stuurt: wat vindt Politiek Den Haag van dit initiatief? We hebben het al een klein beetje besproken in het eerste uur, geloof ik, hè? Nou ja, van dit initiatief, Politiek Den Haag, is redelijk enthousiast. Mm-hmm. We hebben een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken hierover. Die was in ieder geval erg enthousiast. Die was bij het werkbezoek in Friesland, zijn wij ook even langsgekomen. Dus dat was hartstikke tof. Dus ik denk dat ze het wel hartstikke leuk vinden. Ja? En ja. Zeggen ze ook van, joh, we willen dit gaan overnemen? Of? Nou, het overnemen, dat laten wij niet toe. Maar in ieder geval... ze kunnen wel verder helpen met het verder uitzetten. Een beetje het baasje zelfs worden in het eerste uur. Yes. Nou, deze nacht vindt in de Verenigde Staten ook het WK Atletiek in Oregon plaats, zoals ik al zei. En tijdens de nacht van KRO NCRV houden we je de hele nacht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dat doe ik niet zelf, maar de man die daar alles van af weet is NOS sportverslaggever Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen. Hallo Benji. Ja, op het juiste moment kom je nu binnen, want de 400 hoorden start nu. En daar is Nederlandse deelname bij met Ramzi Angela. Die loopt in baan 4. Hij heeft wel hele zware tegenstand. Het is, op papier is hij de langzaamste, dat kan niet anders zeggen. 10 hoorden van nog geen meter hoog moeten geslecht worden. En hij loopt nu heel redelijk. Het is 1 ronde in de eigen baan. Ik denk dat hij zo 4e, 5e loopt. En het betekent wel dat hij uitgeschakeld zou zijn. Want de eerste 2 plus 2 tijdsnelste gaan door naar de finale. Maar het is al knap dat hij in de halve finale loopt. En hij loopt erg goed hoor, want hij ligt nu op de 4e plaats. Op het laatste rechte end. Het Nederlands record staat al heel lang op 48-44 van Harry Corving. En nu kijken wat Angela doet. Hij wordt 4e, dat is duidelijk. En dat betekent dat het heel moeilijk wordt om naar de finale te gaan. Maar hij heeft uitstekend gelopen, ik kan niet anders zeggen. De winnaar is natuurlijk een Amerikaan, Ray Benjamin. Hij is ook de man die 2e werd op de Olympische Spelen vorig jaar. Die gaat sowieso door naar de finale. Maar het is even afwachten wat Angela doet qua tijd. Op plaats gaat hij niet naar de finale. Straks krijgen we in de 3e halve finale, want je hebt 3 halve finales, nog een andere Nederlander, Nick Smit. En ook voor hem zal het moeilijk worden om naar de finale te gaan, want hij loopt onder andere tegen de Olympisch kampioen Karsten Warholm. Het is nu dus even wachten voor Ramzi Angela. En straks over een minuutje of 15, dan hebben we de andere Nederlander, Nick Smit. Helemaal goed. Dan komen we straks bij je terug. Dankjewel. Oké. Wij hebben iemand hangen aan de lijn en dat is, als het goed is, Nico. Ja, goedemorgen, klopt, Nico. Goedemorgen, Nico. Jij had een vraag aan Jeppe. Ja. Nou, brand los. Nico leeft in Heerenveen. Ja. En ik leef met een visuele beperking. En een begrip, dat kent Jesse ook, dat Jep ook, dat heet inclusie. Mensen met een beperking kunnen vaak moeilijk meedoen in de samenleving en kunnen hun belangen lastig vertegenwoordigen. Hoe zou je de aanpak kunnen kiezen voor mensen met een beperking, waardoor zij hun thema, toegankelijkheid of bereikbaarheid van de samenleving, op de politieke agenda kunnen krijgen? Jep, ga je gang. Zo, dat is een mooie vraag. Ik denk dat dat zeker kan. Ik denk dat eigenlijk, als we het wat breder trekken dan alleen jongeren betrekken, dat we dan misschien moeten gaan kijken hoe je als gemeente of als provincie eigenlijk kan in gaan zetten dat dit soort problemen makkelijker kunnen worden aangekaart. En dat dus ook dat er veel wordt ingezet op dat die politiek eigenlijk wat bereikbaarder wordt. Ik denk dat politiek nu voor heel veel mensen best wel ver weg staat. En ik denk eigenlijk, die eerste vraag op dat paspoort is: noem een probleem in je omgeving. Volgens mij moet je die iedereen stellen. Om uiteindelijk dit soort problemen, dit soort nijpende problemen, echt op de agenda te krijgen. Want anders loopt de politiek er soms wel echt voorbij. En dat zou heel zonde zijn. Want er zijn wel problemen die terecht spelen in de samenleving. Oké, dank voor je aandacht daarvoor. Hoe zou ik jullie kunnen bereiken dat we dit eens in een project in Friesland van de grond kunnen tillen? Nou ja, dat kan altijd. Onze website is teenskip.frl met een Friese domeinnaam. Ja. En daar staan alle contactgegevens op. Daar kunnen wij verder gaan kijken. En ik sta er altijd voor open om te gaan kijken hoe wij meer mensen bij de democratie kunnen betrekken en problemen kunnen aankaarten. Ja, want het gaat vaak om het slechten van drempels. He, van het is een mentale drempel. Ja. Het kan zijn een fysieke drempel, maar ook, het heeft vaak ook te maken met de bereidheid aan de andere kant. En dat mensen die werken bij een gemeente ook met je mee willen denken en dat verder willen brengen. Ja, ik snap dat je daar best wel tegenaan loopt. Het is ook iets wat ik soms herken. En ik denk dat het eigenlijk, om daar verder op in te gaan, dat we ook meer naar een partnerschap moeten tussen burger en overheid. En dat het veel minder tegen elkaar is. En ik denk dat door in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan, dat we al een heel eind komen. En dat het verder gaat dan een telefoontje wat je pleegt. Oké. Okay. Prachtig mooie kernwoorden die je gebruikt. En ik vind het een goed initiatief. Nou, dankjewel. Dat is altijd goed om te horen. Oké. Okay. Kijk, dank voor het bellen, Nico. En een fijne nacht nog. Hi. Hi. Nou, dat was een mooie vraag van Nico. Ja, zeker. Zeker. En het is ook iets wat best wel geregeld zie ik dit terugkomen. Bijvoorbeeld jongeren die dit aangeven, die een minder valide in de familie hebben of in een directe omgeving. Mm-hmm. Die aangeven van het is eigenlijk helemaal niet bereikbaar voor minder valide bijvoorbeeld. Dat is... Ik merk dat dat wel een probleem is wat speelt. Kijk, ik ben geen verteller van problemen in dat opzicht. Maar het is wel iets wat ik wel vaker zie terugkomen. En ik werk graag samen om te gaan kijken van, goh, hoe kunnen wij hier iets in betekenen? Of dat we zelf zeggen van, we organiseren een dag in de gemeente Heerenveen om hier meer aandacht voor te vragen. Mooi. Nou, het is fijn dat het je aandacht in ieder geval heeft. Ja. Dan een van de speerpunten van Teenskip is jongeren actief bezig laten zijn met burgerschap. Echter kan dit ook op andere vlakken dan alleen politiek. Dit kan onder andere door aandacht te brengen aan onderbelichte onderwerpen, zoals dementie. Bij dementie zie je dus dat er behalve vergeetachtigheid ook stoornissen optreden in dingen die mensen kunnen doen. Hè. Dus, mensen kunnen niet op woorden komen. Je ziet ineens dat mensen bijvoorbeeld niet meer weten hoe stofzuiger werkt. Ja, dit zijn dingen waar je als twintiger misschien niet zo 1, 2, 3 mee bezighoudt. Maar voor de 22-jarige Teun Toebes is het anders. Tijdens zijn hbo-verpleegkunde maakte hij kennis met dementiezorg. En nu woont hij permanent samen met mensen met dementie in een verpleeghuis. Teun, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, hi. Zeg Teun, jij hebt er een missie van gemaakt om dementie bespreekbaar te maken. Waarom vind je dit zo'n belangrijk onderwerp? Ja, ik vind het superbelangrijk dat we de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. En waarom? Omdat we nu mensen met dementie, naar mijn idee, niet als gelijkwaardige medemens zien. En daarmee niet hun mogelijkheden zien die ze ook nog hebben. Dus ja, ik woon op de gesloten afdeling samen met mensen met dementie. Alleen ook hier besef ik iedere dag dat mijn huisgenoten, naast verlies dat er is, ook nog ontzettend veel kunnen en nog burger blijven van onze samenleving. Alleen de manier waarop we hem zien is niet alsof zij burger zijn. Want in de ruim 2 jaar dat ik nu op de gesloten afdeling woon, heb ik bijvoorbeeld ook samen met mijn huisgenoten nog nooit een uitnodiging ontvangen voor de buurtbarbecue. Okay. Dus daar worden wij bijvoorbeeld niet in meegenomen als volwaardig buurtbewoner. Je bedoelt dat ze mensen met dementie niet meer zien als nog los de mens? Nee, en in de huidige vorm van zorg is dat ook heel moeilijk, omdat we natuurlijk gesloten afdelingen nog altijd als standaard hebben voor mensen met dementie, terwijl er al jaren initiatieven zijn die laten zien dat het niet nodig is. Dus je kunt natuurlijk nooit over een inclusieve samenleving spreken op het moment dat van de 80.000 mensen met dementie die in een verpleeghuis leeft, het overgrote merendeel nog achter gesloten deuren leeft. En dat is natuurlijk per definitie niet inclusief. Nee, want je houdt ze apart inderdaad. Ja. Dus je creëert een aparte wereld en daarmee stimuleer je stigmatisering. En stigmatisering, dat is echt dodelijk voor mensen als medemens zien. Ja, en dat helpt ze ook niet. Nee. Nee, en misschien zijn er wel jongeren die dan het gevoel hebben dat het lastig is om in je eentje impact te maken, maar jij doet dat. Hoe kan je uitleggen waarom dat wel mogelijk is in je eentje? Ja, zeker. Alleen ook wat ik doe, doe ik niet alleen. Omdat de impact die je hebt, die is zoveel groter dan wat ik op dit moment aan het doen ben. Mm-hmm. En wat ik fantastisch vind, is bijvoorbeeld de hulp van social media daarbij. Dus op het moment dat je als groep personen achter een boodschap staat die ook actief uitdraagt, dan kun je met hetgeen wat je op dit moment doet en deelt op social media bijvoorbeeld, kun je een ontzettend grote impact hebben en heel veel mensen bereiken. En als dat maar groot genoeg is, uiteindelijk wordt er dan steeds beter geluisterd. En dat neemt natuurlijk niet weg. We doen ontzettend goed ons best vaak om redenen om niet te hoeven veranderen buiten onszelf te leggen. Dus in de aantal jaren dat ik dit nu doe, zijn er naast de positieve reacties en mensen die aansluiten bij de beweging voor meer mens, zijn er ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, ook bestuurders, toen ik zo jong was, toen keek ik er ook zo tegenaan. En dat is een type reactie dat maakt dat mensen het wel over je kunnen hebben, maar het niet over de inhoud te hoeven hebben. Dat ze je afketsen op basis van externe factoren. En dat is iets wat regelmatig gebeurt. Ja, en dan is het noodzaak dat we toch bij die inhoud blijven en maar geluid blijven maken, zodat mensen uiteindelijk wel gaan luisteren. En op het moment dat je elkaar daarin vindt, bijvoorbeeld via social media, dan kun je een hele grote impact met elkaar hebben. Dan kun je een vuist maken. Maar leeftijd is dus wel een blokkade in dit soort dingen. Dat mensen het soms dan toch niet serieus nemen of zo. Ja, dat mensen bijvoorbeeld iets niet serieus nemen of dat mensen minder goed luisteren. En luisteren is natuurlijk de basis van verandering. Ja. En dat wordt dan minder goed gedaan. Herken jij dat, Jeppe? Dat leeftijd een belemmering kan zijn? Ja, leeftijd kan zeker een belemmering zijn. Er zijn gewoon leeftijdsgeneratiekloven eigenlijk wel van toepassing. En, ja, kun je dat zo noemen? Nou ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, wat er in het hoofd omgaat van een 20-jarige is natuurlijk heel wat anders dan dat het in het hoofd van een 75-jarige omgaat. Dus ja, daar zijn wel bruggen in te slaan. En ik vind het mooiste als die gesprekken dus plaatsvinden tussen die verschillende generaties eigenlijk. Om elkaar ook wat beter te begrijpen. Is dat de oplossing ook, denk je, Teun? Dat de generaties met elkaar gaan samenwerken? Ja, zeker. En ik zie ook dat er nu al fantastisch veel goede initiatieven zijn. Dus ook bijvoorbeeld jongeren hebben ook een ontzettend grote maatschappelijke betrokkenheid, vind ik. Soms wordt er wel eens negatief over jongeren gesproken, als daar moet een verandering vandaan komen. Dus focus daar maar op. Maar ook dat kan weer een argument zijn om de verandering niet bij jezelf te hoeven leggen. En in dat contact tussen verschillende generaties, daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Dat is iets wat een gemeen goed is binnen onze samenleving. En daar moeten we veel meer naartoe. Ja? Ja, nee, ja, 100% mee eens. Ik denk dat het heel mooi is wat je zegt. En ik denk ook dat het heel vaak ook is, hè, het probleem wordt dan bij de ander neergelegd. En als het over overlast gaat in de buurt, dan zijn het vaak jongeren die dat dan hebben gedaan. In de dorpen waar ik vandaan kom, dan hebben ze overlast van een keet. Maar ja, je kan ook denken van ja, ik heb de faciliteiten niet geleverd dat zij ergens kunnen zitten. Ik bedoel, dat is zo kan je het ook bekijken. Ja, dus ik snap dat heel erg goed, ja. En wat zou je willen zeggen tegen jongeren die zich willen inzetten voor dingen, Teun? Blijf doorgaan en voel je ook gesterkt om datgene te doen wat jij denkt dat belangrijk is. Denk het vanuit die maatschappelijke waarden. Is dat ook maar, wat jou maar, heeft op de been gehouden? Houd vooral voel. Zeker. En ook de ontzettend grote steun die er is. En dat je merkt dat een beweging in gang is gezet die heel hard nodig is. En dat daarmee ook een stem wordt gegeven aan mensen die nu in het huidige systeem geen stem hebben, omdat die stem bij een wettelijke vertegenwoordiger ligt. Dus zeker houdt me dat op de been. En nou, ook nu, tijdens dit gesprek, sta ik onder een systeemplafond op een linoleumvloer. Nou, dat is een omschrijving van verpleeghuis. Ja, dus, het houdt me telkens, iedere dag scherp van waarom ik doe wat ik doe. En dat is uiteindelijk omdat je dat leven van mensen met dementie wilt verbeteren. En ook daar kunnen jongeren een ontzettend grote rol in spelen. En dat doen ze ook steeds meer. Teun, ik ga je bedanken voor dit ontzettend inspirerende gesprek. En ik zag dat jij laatst bent verhuisd. Dus ik wens je ook heel veel plezier in dat nieuwe huis. Dankjewel. Gaat lukken. Mooi. Oké, fijne nacht nog. Fijne nacht. Teun Toewes. Je kunt hem ook volgen op social media. Dus wat heel belangrijk is in die strijd om dus mensen te activeren. Zeg, Jeppe, is dit iets waaraan je denkt, dit is een mooi initiatief, dat kan ook ontstaan door middel van Teenskip, dit soort initiatieven? Ja, dit zijn zeker heel goede voorbeelden van initiatieven die de beroepplaats, die dan de projectdagen heten, kunnen voortkomen. Je hebt natuurlijk wel dit soort mensen voor nodig die gewoon heel initiatiefrijk zijn en die gewoon zeggen van ja, hoe het nu gaat, dat moeten we anders doen. Ja. En ook een beetje dwars zijn, want dan kom je ver mee. En ik denk dat, maar dit zijn wel zeker projecten die er eigenlijk uit voortkomen. En ik hoop dat wij datzelfde zeggen over dat project over straatintimidatie waar we het eerder over hadden. Ja, ja, ja. Zeker. Dat er ook. Ja, nou, zo'n enthousiasme ook krijgt. En ik herken heel goed wat hij zegt. Ik hoor het enthousiasme al wel. Ja. Dus ja, zeker. En ik herken ook heel erg de woorden die hij zegt. Van ja, weet je, als ik zie wat de reacties zijn die ik krijg. En dat geeft ook weer enthousiasme. En dat merk ik zelf ook. Als ik mensen op die projectdagen enthousiast zie worden over problemen die ze willen aanpakken. Ja, dan geeft mij dat ook energie. En dan geeft het je ook energie dat je dus bezig bent met de wereld toch een beetje beter maken. Mooi. Mooi. En als mensen, want we hoorden het net natuurlijk ook even van Nico, die beller. Ja. Mensen zijn dus wel echt heel benieuwd waar ze je kunnen bereiken. Ja. Hoe waar kunnen ze je bereiken? Nou ja, we hebben sowieso social media, Teenskip. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Daar kan je ons in ieder geval vinden. Daarnaast kan je onze website raadplegen. Teenskip.frl, dat moet je er wel bij zeggen. FRL van Friesland. Ja, waarom? Het is niet heel patriotisch, maar het was gewoon vooral dat die domeinnaam goedkoper was. Dat moesten we eerst zelf betalen. Dus ja, maar goed. Ja, daar kun je ons ook vinden. En daar staan de contactgegevens gewoon op. Dus ja, vind je dit een tof project? Laat het vooral weten. Of zit je te luisteren en denkt van nou, dit wil ik, zulke gesprekken wil ik ook gaan voeren. Laat het ook vooral weten. En wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. En voor de luisteraar, ja, de gemeente Heerenveen. Nou ja, ik sta bijna 2 wekelijks in contact met de gemeente Heerenveen. Dus wellicht kunnen we nog serieus wat doen. Kijk, mooi. Jeppe Kok van Teenskip. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. En voor je aanwezigheid hier in de studio van NPO Radio 1. Ja, geen probleem. Jij bedankt. Ja, natuurlijk. Geen dank, joh. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, en deze nacht vindt in de Verenigde Staten het WK Atletiek in Oregon plaats. NOS sportverslaggever Andy Houtkamp houdt ons op de hoogte. Goedemorgen, Andy. Ja, nogmaals, goedemorgen. Ja, ik kijk nog steeds naar de 400 meter hoorde. Nu de derde halve finale waarin de andere Nederlander zit. De eerste Nederlander die hebben we gehad. Ramzi Angela, die liep de vierde tijd in zijn serie, maar is al uitgeschakeld omdat hij bij de eerste twee moest komen en ook nog eventueel via een achterdeurtje met de twee beste tijden van de verliezers door zou kunnen. Maar dat is allebei niet gelukt. Kijken of het Nick Smit wel gaat lukken. De man uit Assen, de Drent, die loopt in baan 8 in de laatste serie, maar ook voor hem zal het heel erg moeilijk worden. 49-12 is zijn beste tijd ooit gelopen. En alle andere lopers in zijn serie, in zijn laatste halve finale, hebben sneller gelopen. Onder andere natuurlijk de wereldkampioen Karsten Warholm, wereldrecordhouder en Olympisch kampioen. De man uit Noorwegen, een sensatie op zich. Ook een snelle Japanner, Kurokawa, in baan 1. En het zal dus moeilijk worden voor Smit, maar dat hij in de halve finale hier op een WK, sta je toch gewoon bij de beste van de wereld, tussen de beste van de wereld. Dat is al knap voor de man die bij AAC uit Assen zijn trainingsrondjes loopt. 25 jaar is hij alweer. 4 keer Nederlands kampioen. Overigens zijn er ook 2 meerkampsters bezig op dit moment met de wereldkampioenschap. En die doen het allebei uitstekend. Anouk Vetter staat 2e. En Emma Oosterwegel staat 6e na 3 onderdelen. Die hebben zo dadelijk ook nog de 200 meter te gaan op de eerste dag van hun tweedaagse zevenkamp. De 400 hoorde is gestart. En in baan 1 zie ik dus die Japanner lopen. En hoe doet Nick Smit het nou? Ah, er valt al iemand uit. Dat is Ezekiel Nathaniel uit Nigeria, die de eerste hoorde niet goed kon nemen. Nick Smit gaat heel redelijk mee met de anderen. Maar Karsten Warholm is natuurlijk de grote de man die nu echt van alles en iedereen wegloopt. En Nick Smit heeft het moeilijk met de horde om er goed overheen te komen. Aan de buitenkant gaat nu door met de wisseling van zijn been. Want hij begint met links voor. En na ongeveer 7 horden gaat hij dan naar de andere kant om over de horde te springen. Hij ligt nu op de 5e, 6e plaats. Maar hij zakt nu toch wel ver weg. En dat is jammer. Hij komt niet in de buurt van de beteren. En eindigt uiteindelijk op de 5e plaats. En zijn tijd zal ook niet genoeg zijn om naar de finale te gaan. Karsten Warholm is de man die uiteraard wint. Dat is de grote man op de 400 meter hoorde. Voor de Nederlanders, zowel Ramzi Angela als Nick Smit, is het einde verhaal. Dankjewel, Andy. En we spreken elkaar straks weer, geloof ik, hè? Jazeker, nog 2 keer. Alright, leuk. Tot straks. Joep. Ja, en de finale week van de Tour de France begint vandaag met een rustdag. Daarna hebben de renners nog 6 etappes voor de boeg. En die Tour de France kun je natuurlijk kijken op tv, maar je kan ook luisteren naar de Radio Tour de France. Bert, oh, ik ben al te vroeg volgens mij. Ah, fuck, never mind. We gaan luisteren, we gaan in gesprek met Lieselot van Rijn. Het zit namelijk zo, de zomervakantie is aangebroken, maar reizen maakt natuurlijk hongerig. En gelukkig is culinair historica Charlotte Kleiner om die honger te stillen. In haar boek Trek vertelt ze alles over eten op reis. Van brood uit het vuistje tot een menukaart van KLM. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Zeg, sinds wanneer nemen mensen eten mee als ze gingen reizen? Nou, zolang als mensen reizen, natuurlijk. Het is, nu kan je nog wel eens op reis en dan denk je, ik koop wel ergens wat. Maar in tijden dat reizen veel ingewikkelder was en je door hele lege stukken land kwam, kon je daar niet van op aan. Dus nam je eten mee. En daar zijn allerlei voorbeelden van brood of heel erg vergebakken brood. Hè, zoals beschuit, dat je heel lang kan bewaren tot gezouten vis en gedroogde vlees van alles. Moet ik dan denken aan gepekeld vlees en zo? Ja, precies. Gezouten vis. Dingen die je lang kan bewaren, maar die ook niet zo zwaar zijn, omdat er geen vocht meer in zit. Ja, want vroeger gingen mensen dan te voet of met een paard natuurlijk op pad. Tegenwoordig gaat het met de auto en dat ontstond een beetje in de 20e eeuw. Wat begon men toen onderweg mee te nemen qua eten? Nou, daar kan natuurlijk veel meer mee. Hè? En dan heb je zowel het eten dat echt tijdens de reis wordt gegeten. Dus dat is dan zeker voor de Nederlanders zijn dat toch wel gewoon de boterhammen. Mm-hmm. En de thermosfles. Maar je hebt ook wat dan kan eten meenemen voor de bestemming. Dus denk aan zakken aardappels en blikken met van alles. Bonen, vis, ravioli, kanaal. Ja, er werd opeens heel veel meegenomen, terwijl er op de bestemming natuurlijk ook gewoon winkels waren. Ja, want zijn wij de Nederlanders dan de enigen die daaraan denken om eten mee te nemen voor onderweg? En dan denken we, nou dan hebben we in ieder geval wat? Of is dat gewoon wereldwijd? Nee hoor, dat is wel op heel veel plekken. Ik denk dat ze misschien in andere landen wat creatiever zijn wat er dan mee kan. Ik heb wel eens in een nachtbus gezeten van Budapest naar Italië. En die bussen kwamen uit Roemenië. En daar hadden mensen allemaal gebraden kippen en gekookte eieren. Die hadden echt hele maaltijd mee. Dus dan zit je toch wel zit met je eigen boterhammetje. Ja, dat is wel dus vaker zo, hè? Ik heb het ook wel eens gehad. Ja. Dat je dan gaat lunchen met mensen uit een ander land. En dat ze dan echt broodjes beleg met drie soorten erop. En wij hebben gewoon een boterham met kaas. Ja, anderen nemen het toch wat serieuzer. En wij zien zeker de lunch wel als iets snels. En niet, volgens anderen is dat niet een volwaardige maaltijd. Die zouden wel een boterham eten, maar dat is dan meer een tussendoortje. Oké, ja, precies. Zij zien het meer als een soort snack. Terwijl wij zien het gewoon als een volwaardige lunch. Ja. Oké, dat kan. En vanaf de jaren 50 ging dat reizen steeds meer dat we dat met het vliegtuig deden natuurlijk. Jij hebt onderzoek gedaan naar de menukaarten van de KLM. Hoe heeft zich dit ontwikkeld? Nou, in de begintijd dat er werd gegeten in het vliegtuig. Dus dat is vanaf de jaren 50 inderdaad. Daarvoor werd er ook wel gevlogen, maar dan konden ze nog geen eten verwarmen. Maar die begintijd was echt heel duur om te vliegen. Dus het was voor de elite. En die kregen ook eten dat zij gewend waren of dat zij verwachten. Dus dat die menukaart is vol met kreeft en kaviaar. En het zijn vier gangen en champagne. En het kon allemaal niet op. Hoe het heeft gesmaakt, dat weet je, dat kan je niet zien hè, aan zo'n menukaart. Maar ze deden in ieder geval wel hun best. En dan in de jaren 70 krijg je budgetmaatschappijen. En dan gaan er veel meer mensen vliegen, de prijzen die dalen. En dan worden de maaltijden simpeler. En heb je dus ook nog veel vluchten waar je helemaal geen eten meer krijgt. Waar je ervoor moet betalen. Ja, dat is tegenwoordig zo. Hè? Dat je soms dan ga je vliegen en dan moet je inderdaad echt gaan betalen nog extra voor een maaltijd. Ja. Ja, het ligt er nu vooral aan hoe ver je gaat. Dus als je ver gaat, heeft volgens mij dat de meeste maatschappijen wel dat het inclusief is. Maar je betaalt het natuurlijk wel voor, maar dan van tevoren. Het zit natuurlijk in een ticket. En nu is alles mogelijk dan om mee te nemen. Dus het is niet meer alleen gepekeld vlees of iets dergelijks, maar alles is mogelijk dan dus. Nou ja, in het vliegtuig is het wel erg ingewikkeld, omdat ze kunnen niet uitgebreid gaan koken. Dus alles wat wordt gegeten wordt opgewarmd, is al eerder klaargemaakt. En alles moet zo licht mogelijk, omdat elke kilo meer is weer meer brandstof. Dus het vliegtuig is wel echt nog heel uitdagend. Ook omdat je niet zoveel proeft in de lucht. Dus het smaakt ook allemaal minder. Dus dan heb je nog te maken met heel veel beperkingen. Maar als je, dat we nu überhaupt koeling hebben, dat maakt ook al zo'n verschil dat je verse producten mee kan nemen. Ook op een schip en in een caravan. Ja, hebben we ook allemaal een koelkast. Ja, precies. En ik ga over een paar uur zelf op vakantie. Heerlijk. Ik kijk ernaar uit. En ik probeer me dan altijd een beetje te laten verrassen door dat land waar ik naartoe ga. En dan ben ik toch elke keer denk van, lekker hier, prima. En soms valt het tegen. Maar ik ben dan ook weer elke keer heel blij als ik in Nederland ben en dan mijn oude vertrouwde boterham met kaas eet. Kun jij dat gevoel een beetje verklaren? Ik denk dat het reizen heeft een beetje die tegenstrijdigheid in zich, dat je zowel nieuwe dingen wil ontdekken. En daar heb ik nu over het eten. Maar dat geldt ook voor andere dingen. En dat je toch ook wel iets vertrouwd wil om je een beetje thuis te voelen. En dat is per persoon natuurlijk verschillend hoe erg je dat wil. En ook per situatie. Dus als je over vakantie hebt, dan zijn we over het algemeen toch wel wat relaxter en willen we wel dingen proberen. Maar er zijn ook andere soorten reizigers, zoals soldaten. En voor hun is alles dan een onveilige situatie. Dus dat is iets nieuws eten. Daar zit je dan helemaal niet op te wachten. Dus dat moet juist iets vertrouwd zijn dat je aan thuis doet denken. En ook dat zie je ook wel. Reizigers in het verleden, die waren ook veel langer weg. En die waren dan echt heel blij als ze een restaurant konden vinden met Nederlands eten. Nou ben ik dat niet zo tegengekomen, maar wel twee Nederlanders die in Parijs een Brits restaurant tegenkwamen waar ze helemaal gelukkig werden. Want dat was toch wat vertrouwder dan het Franse eten. Ja, al dichter bij huis natuurlijk, ja. Ja. En hoe doe jij dat zelf als je op vakantie gaat?

de etappe en de datum in het Frans. Samedi 6 juillet, première étape. Bruxelles, Charleroi, Bruxelles. En dat beviel enorm, totdat de wereldomroep ermee ophield en zij ineens uit het zicht verdween. En ik heb het een paar andere Franse stemmen laten doen. Allemaal, nou, dat was het nou net niet. Totdat via Facebook, een jaar of 4, 5 geleden, bleek dat zij in Afrika woonde, in Ouagadougou, in Burkina Faso. En ik heb haar via Facebook bericht. En ze wilde dat graag weer doen. Ze wist van een studiootje in Ouagadougou. En ik heb haar tekst gestuurd via de mail. En zij maakte de opnames. En die kwamen via WeTransfer, de Franse WeTransfer, weer terug naar mij. En daar was de stem uit Afrika ineens weer op Radio 1 te horen. Dimanche 28 juillet, 21e étape. Rambouillet, Paris, Champs-Élysées. En sinds een paar jaar woont ze weer in Brussel en kan ik daar makkelijk 1 keer per jaar heen. Joop, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk. Ja, dus een kroon op mijn carrière naar buiten deze plaats. Nu in de eerste plaats, dat is gewoon geweldig. Dat was dus de winnaar van de 67e Tour de France, Joop Zoetemelk. Vandaag reed hij met de overgebleven renners de 22e etappe, een rit van Fontenay-sous-Bois naar de Champs-Élysées in Parijs, 183,5 kilometer lang. De Belg Verschuren won deze rit in de tijd van 5 uur, 12 minuten en 27 seconden. Twee in dezelfde tijd werd Sean Kelly, drie de Belg Jos Jacobs, vier de Nederlander Van Vliet, vijf de Nederlander Van der Velde, zes de West-Duitser Thaler, zeven de Belg Pevenage, 8 de eerste Fransman Ovillon, 9 de Belg Van den Broeke en 10 de Oostenrijker Schönbacher. Op Radio 1 bent u weer bij Radio Tour de France. Ja, en de podcast van Bert Kranenbarg over de Tour de France is de hele week nog te horen op NPO Radio 1. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Maar er is nog meer deze nacht. Deze nacht vindt in de Verenigde Staten het WK Atletiek in Oregon plaats. En NOS sportverslaggever Andy Houtkamp houdt ons op de hoogte. Andy, goeienacht. Hi, alweer. Ja. Ja, ik heb je te melden over de meerkamp bij de vrouwen. Twee Nederlandse vrouwen die het uitstekend doen, hoor. Want we hebben net het vierde onderdeel van de eerste dag, ook meteen het laatste onderdeel gehad, de 200 meter. En Anouk Vetter liep een uitstekende 200 meter. Ook Emma Oosterwegel deed dat. En dat betekent dat ze na de eerste dag Anouk Vetter op de tweede plaats staat. Net achter de Olympisch kampioene Thiam uit België. Op de derde plaats Anna Hall uit de Verenigde Staten. De verschillen zijn heel erg klein. En Emma Oosterwegel van Nederland ligt op de zevende plaats. We hebben nog drie onderdelen morgen te gaan. Het verspringen, het vergooien met een speer, oftewel het speerwerpen, en het afsluitende onderdeel, de 800 meter. Maar Nederland doet het dus goed. Tweede plaats Anouk Vetter, zevende Emma Oosterwegel. En zij kunnen nu gaan rusten. Straks om 5 voor 5 ongeveer hebben we de 100 meter van de vrouwen. En dat wordt ook spetterend. En dan laat ik me graag weer horen. Helemaal goed. Dan zie ik je zo. Ik spreek je zo meteen. Okido. Oké. Ja, want je luistert naar de nacht van KRO en CRV. Zometeen staan we stil bij deze dag, maandag 18 juli. Wat gaat er vandaag gebeuren en wat vond er in het verleden plaats op 18 juli? Blijf luisteren, want dan ga je meer horen over een wereldwijd onbekend sportevenement. Want ik ga bellen en met Beatrice Smulders over intimiteit. Ook hoor je ook nog wat jij kunt doen tegen natuurbranden. Nou, kortom, er wordt echt genoeg besproken zometeen in het derde uur van de nacht van KRO en CRV. En naast gesprekken hebben we ook natuurlijk nog muziek. En stiekem ben ik heel blij, want we gaan luisteren naar Billy Joel zometeen. Night of Dreams. Blijf dus luisteren hier naar NPO Radio 1. Nu eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zijn 2 mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen en had het vuur geopend in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. De Oekraïense president Zelensky heeft 2 van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van de veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in een bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerkten. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen, omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Bijna 20 jaar na het verbreken van hun eerste verloving zijn Jennifer Lopez en Ben Affleck alsnog getrouwd. De Amerikaanse supersterren deden dat in de beroemde witte trouwkapel in Las Vegas, waar in het verleden ook grootheden als Paul Newman, Judy Garland en Frank Sinatra trouwden. Begin deze eeuw kreeg Bennifer, zoals het stel werd genoemd, veel media-aandacht. Ze verloofden zich, maar trouwden nooit. In 2004 gingen Affleck en Lopez uit elkaar. In de coronacrisis kregen de twee weer een relatie en in april maakten ze hun verloving bekend. Het weer. Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dinsdag nog warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het is maandagochtend iets over 4 en je luistert naar De Nacht van KRO NCRV. De Nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, we gaan het hebben over de Swalbe. En nee, dat heeft in dit geval niks te maken met voetbal. Daarnaast ga ik ook spreken met Beatrice Smulders over seks en hoe onze kijk daarop door de jaren heen is veranderd. Want kunnen we tegenwoordig nog wel intiem zijn? En deze week is de Nijmeegse Vierdaagse, maar vandaag is er een andere wandeltocht met een wel heel speciaal thema. Ik hoor je denken, welk thema? Nou, blijf luisteren. Goedenacht, het is het begin van maandag 18 juli. Ik neem even de dag met je door. Het is vandaag Nelson Mandela-dag. The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. If you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. They will listen to you. Ja, nou, heel mooi, heel mooi. Vandaag verscheen precies 97 jaar geleden Mein Kampf van Adolf Hitler. Dit is het enige verboden boek in Nederland en toch heeft galeriehouder Michiel van Eyck hem nog in de boekenkast staan. Ja, hij ligt bij mij in de kast nog steeds, dus ik heb hem altijd beschikbaar. Ik lees hem niet, maar ik heb hem wel natuurlijk. Kijk, dit is een stuk geschiedenis. Het heeft een rol gespeeld in de geschiedenis. En daarvan moet je niet zeggen van nou, we stoppen het wel maar weg. We doen of het niet bestaan heeft. En deze week worden er miljarden stappen gezet in Nijmegen. Want het is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. En snij je stiekem een stuk route af, dan krijg je te maken met controleur Michiel. Als wij mensen betrappen, dan krijgen ze van ons een disqualificatieformulier uitgereikt. Dan schrijf ik even een bonnetje voor uit dat u officieel bent uitgevallen. Dat betekent dat ze gedisqualificeerd kunnen worden. Daar kunnen ze nog tegen in beroep gaan. Wij lopen vandaag alleen tijdelijk. En we hebben bewust gekozen voor de 30. Als ze dus hun bezwaar niet wordt gegrond, dan kunnen ze morgen niet starten. Donderdag wil ik nog een keertje proberen. Dus, en dan zie ik wel of het eruit gehaald wordt. Oh, dat moet je niet voor. Die moet je eigenlijk niet uitzenden. Denk erop. Knip dat eruit. Ja, slecht nieuws, want vandaag is bekend geworden dat de eerste wandeldag van de Vierdaagse door de extreme hitte is geschrapt. Hierdoor start het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld op woensdag. Ik wens alvast heel veel succes. Ja, ik ben stil met een reden, want soms is het ook fijn om even stil te zijn en gewoon te luisteren naar de natuur. Het is vandaag Wereldluisterdag, dus zet je wekkerradio's uit en luister naar de fluitende vogels en krakende krekels in plaats van je favoriete podcast. Gewoon nog heel even luisteren. Nou, zo is ook wel mooi. Ja, 80 jaar geleden maakte dit geluid plaats voor dit geluid. Ja, op 18 juli 1942 maakte de straaljager zijn debuut, de Schwalbe. Voluit de Messerschmitt Mi-262, ontwikkeld door de nazi's. Erwin van Loo van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie. Goedenacht. Goedenacht. Het is het Nederlands Instituut van Militaire Historie, maar dat maakt niet uit. Instituut, dat moet er nog even bij. Ja, ja, ja. En zei ik de naam van het vliegtuig, van de straaljager goed? De Messerschmitt? Ja, de Messerschmitt Me-262. Zo zeg je het eigenlijk helemaal correct. En dat was inderdaad de eerste echt belangrijke straaljager van de nazi's. Er ging wel wat naar vooraf. Niet alleen in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld in Italië, Engeland en de Verenigde Staten werd eigenlijk al vanaf het eind van de jaren 30 begonnen met het ontwikkelen van de techniek, hè, van de straalmotor. Dus die eigenlijk in de plaats kwam van, zoals we dan zeggen, de zuigermotor, de motor met de propeller. Ja. En Duitsland liep daar in voorop in die techniek. En zij hadden eigenlijk vanaf eind 39, in augustus 39 vlogen de eerste Duitse toestel met straalmotoren, echt een testvliegtuig. De Henkel 178 vlogen van de eerste vlucht. Zoals gezegd, dat was echt een testtoestel. En die ontwikkeling ging verder. Niet supersnel, omdat... Het was nog niet zo snel als dat we nu voor ogen hebben met de straaljagers. Nee. En ook die ontwikkeling ging niet zo snel. Nee, zeker niet. Die ontwikkeling ging eigenlijk niet zo heel snel, omdat er werd wel aandacht aan besteed, maar vooral ook bij de Duitsers ging die aandacht toch ook vooral uit naar de massaproductie van bestaande toestellen. Mm-hmm. Maar goed, er waren natuurlijk wel gewoon teams met ingenieurs in de verschillende fabrieken, bij de verschillende vliegtuigproducenten die daar verder op doorgingen. En dat leidde uiteindelijk tot het eerste echte belangrijke straalvliegtuig van de Duitsers. En dat was de Messerschmitt 262. Ja, want ik heb hem hier voor me staan. Ik heb een foto voor me staan. Ja. Het is niet zo'n heel mooi ding per se, toch? Het is een beetje, hij heeft twee sigaarvormige straalmotoren. Ja, nee, zeker. Het is niet een toestel met geweldig mooie lijnen. Dan moet ik wel zeggen, als je hem vergelijkt met andere toestellen, bijvoorbeeld als de Arado en de Heinkel 162 en de Arado 234. Nou, dat zijn eigenlijk, die zijn eigenlijk nog lelijker. dus wat dat betreft is dit, ja, weet je, kijk, inderdaad die twee blokkendozen eronder van die motoren, dat maakt het toestel wel een stuk minder mooi. Ja, daarom. Dat haalt een beetje de stroomlijn van het vliegtuig is een beetje gebroken daardoor, hè? Maar ja, het wordt wel een beetje gezien als een soort wonderwapen van Hitler, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Ja, zeker. En Hitler heeft er eigenlijk zelf ook een belangrijke rol in gespeeld, dat het toestel niet zijn rol kreeg waarvoor het bedacht was, als jachtvliegtuig. En dat heeft echt wel fikse consequenties gehad. Ook voor, niet dat het oorlog verlopen door was veranderd, maar de geallieerden hadden er wel echt een stuk meer door in de problemen kunnen komen. Want je zegt van het is niet zo'n mooi toestel, maar het was wel echt een toestel wat was ontwikkeld als jachtvliegtuig. Hè? Dus om andere vliegtuigen uit de lucht te schieten. Ja. En niet zozeer als bommenwerpen. Dus het was wel heel effectief ook gewoon. Ja, kijk, als jachtvliegtuig was het absoluut een effectief wapen. Omdat het veel sneller was dan de geallieerde jachtvliegtuigen, die eigenlijk nog voornamelijk met toestellen met propellers vlogen. Dit toestel was gewoon zo ongeveer 200 kilometer per uur sneller. Dus dat is natuurlijk aanzienlijk. En dat is natuurlijk een enorm wapen als je een jachtvlieger bent. Of als je veel sneller bent, dan kan je ook gewoon... Makkelijker je prooi pakken. Ja, maar het vliegtuig kwam pas uit in 1944. Dus heeft dat dan nog heel veel invloed kunnen hebben op het verloop van de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat kan je wel zeggen dat toch flink daardoor is beperkt. En dat is natuurlijk gewoon heel jammer, of tenminste voor de nazi's dan. Voor ons uiteindelijk natuurlijk niet, maar... ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, precies. Het heeft natuurlijk wel heel veel gescheeld dat Hieke op een gegeven moment heeft verordoneerd van... dit toestel moet een bommenwerper worden en niet een jachtvliegtuig. Dat gebeurde in november 1943 bij een demonstratie in Oost-Pruisen. Mm-hmm. En toen werd het toestel voorgevlogen, hè, voor Hitler en de legertop. En toen kwam hij eigenlijk met een heel verhaal van... ja, dat jullie dat toch niet door hebben gehad. En dit is de blitzbombe, dit is het toestel... Wat, Maar als de geallieerden gaan landen, dan werpen ze met dit toestel terug in zee, wat jullie ook niet begrepen hebben. Nou ja, goed, zo gezegd, zo gedaan. Dan moet het toestel dus eigenlijk helemaal worden doorontwikkeld tot bommenwerpen, waar het eigenlijk helemaal niet geschikt voor was. Want de Duitse bommenwerpers die tot dan toe rondvlogen, die werkten sowieso met een met meerdere bemanningsleden. Dit was een toestel voor één persoon. Ja, het ziet er wel zo uit, inderdaad. Ja, precies. Ja. Er waren geen goede vizieren beschikbaar om de bommen af te werpen. Nou, en ook het hele toestel moest gewoon opnieuw naar de tekentafel terug. Ook bijvoorbeeld moesten extra benzinetanks in, want het toestel moest verder kunnen vliegen. Mm-hmm. En waardoor ook weer het hele evenwicht van het toestel veranderde. Zo gezegd, zo gedaan. En toen in het voorjaar van 1944 Hitler nog eens tijdens een meeting over de productiecijfers vroeg van hoe het eigenlijk stond met de Messerschmitt 262. En toen werden de aantallen genoemd. En ja, voor hoeveel van deze toestellen zijn er geschikt als onderwerpen? Ja, toen was dus eigenlijk de generaal die verantwoordelijk was voor de materieelproductie, Erhard Milg. Die was niet bij die vorige meeting geweest in Oost-Pruis, waar toen ze werd voorgevlogen. Die zei gewoon echt zonder blik of roos, ja, kijk mijn vuur, geen één. Want we maken er allemaal jachtvliegtuigen van. Nou ja, toen schoot hij natuurlijk behoorlijk uit de slot. Ja, dat kon die, hè? Ja, precies. We kennen allemaal, denk ik wel, die scène uit de film. Oetengang. Ja. En eigenlijk in verschillende memoires van Duitse generaals komt terug eigenlijk dat hij op dat moment zo'n enorme woedeuitbarsting moet hebben gehad. Dat was eigenlijk nog nooit gezien door heel veel van die Duitse militairen. En dat is natuurlijk later nog veel vaker voorgekomen. Maar ja, wat een geschiedenis. Om een lang verhaal kort te maken. Het toestel kwam dus daardoor veel later in productie. Kwam ook veel later aan het front beschikbaar. Mm-hmm. In eerste instantie dus vooral als bommenwerper. Dat was eigenlijk een druppel op de groeiende plaat. Dat werd eigenlijk, dat zette niet veel zoden aan de dijk. En nu, bijna 80 jaar later, kan je dat vliegtuig, kan je het nog zien? Nou, er staan nog wel verschillende van exemplaren in allerlei musea. Want er zijn er uiteindelijk toch nog best wel wat geproduceerd. Zo'n 1400. En zowel de Russen als de westelijke geallieerden hebben verschillende exemplaren buitgemaakt. Want heel veel van die toestellen die vlogen, ja, die kwamen eigenlijk niet meer aan vliegen toe vanwege gebrek aan brandstof, gebrek aan vliegers. Mm-hmm. En wat misschien toch nog wel vermeldenswaard is, is één dat een aantal van die toestellen ook vanaf Nederlandse vliegvelden hebben geopereerd. Onder meer op vliegveld Volkel en op Twente. Ja, ja, ja. Dat aan het einde van de oorlog uiteindelijk nog wel ook van die Messerschmitt 262 zijn ingezet als jachtvliegtuig. Bij een speciale eenheid waar eigenlijk alle topvliegers in werden verzameld. Ja, de Duitsers waren op dat moment natuurlijk behoorlijk wanhopig. En die werden onder leiding van Adolf Galland, die wel al aan het begin van de ontwikkeling zag van, nou, dit moet een jachtvliegtuig worden, werden die topvliegers werden verzameld en die hebben nog uiteindelijk nog tegen de geallieerden gevlogen. Kijk, Erwin, we kunnen uren praten over deze vliegtuigen. We gaan je gewoon nog een keer bellen. Dan gaan we het er nog een keer over hebben. Voor nu bedankt. En Erwin van Loo, bij de Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zo zeg ik hem goed, hè? Helemaal goed. Oké, fijne nacht nog, Erwin. Ja, je hebt hetzelfde. Dankjewel. En Billy Joel heeft wel eens vaker gezegd dat hij 's nachts droomt in vormen en kleuren en geluiden. En dat is maar goed ook, want soms rolt er gewoon hele goede muziek uit. Een van die goede nummers die hij heeft geschreven is River of Dreams. Ja, het is schitterend. Ik zou zeggen, droom even weg. Billy Joel. Something. middle of the night. I go walking in my sleep. Through the valley of fear. To a river so deep. I'm in search of something. Taken out of my soul. Something I'd never lose. Something somebody stole. I don't know why I go walking at night. But now I'm tired and I don't want to walk anymore. Till I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something. Something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, I go walking in the middle of, I go walking in the afgelopen dagen onder een steen hebben gelegen. Het wordt deze week ontzettend warm. Jawel, er worden temperaturen tussen de 33 en 38 graden verwacht. Ondanks dat dit leuke dingen met zich meebrengt, zoals afkoelen in de zee of in een meer, zijn er ook mindere kanten waar een deel van Europa al kennis mee heeft gemaakt. In het zuiden van Europa is het heet en droog. En er zijn heel wat bosbranden. Dat is een probleem voor de mensen die daar wonen natuurlijk, maar ook voor vakantiegangers. Zuid-Europa wordt geteisterd door grote natuurbranden, door de aanhoudende hitte en droogte. Het gaat onder meer om Spanje, Portugal en ook het zuiden van Frankrijk. Inmiddels ook een weerwaarschuwing in Groot-Brittannië. En ook hier wordt het warm. De vraag is alleen, waar komt al die hitte toch vandaan? Winds have been absorbing heat over Africa and carrying it north. Verschillende Europese landen vechten al dagen tegen de bosbranden die de natuur verwoesten. Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de veiligheidsregio Utrecht. Goedenacht. Hallo, goedenacht. Op dit moment heeft Zuid-Europa veel last van bosbranden. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, toch wel met enige zorg. Want als we zien hoeveel natuur er verloren gaat, maar ook hoeveel mensenlevens inmiddels, dan is dit wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja, want heeft het op dit moment al veel invloed gehad op de natuur? Nou ja, er gaat natuurlijk best veel natuur verloren in Zuid-Europa. Maar naast dat het zonde van de natuur is, heeft het ook al een aantal mensenlevens gekost. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, precies. En nou ja, zijn wij in Nederland dan voorbereid op dit soort natuurbranden zoals in Zuid-Europa? Nou, de omvang zoals we die nu in Zuid-Europa zien, die kennen we hier in Nederland nog niet, zeg ik dan. We hebben hier ook in Nederland te maken met natuurbranden. Ook ja. In mijn regio, in de regio Utrecht, waar we natuurlijk de Utrechtse Heuvelrug hebben. Daar komen regelmatig natuurbranden voor. En daar bereiden we ons als veiligheidsregio en als brandweer dus wel op voor. En hoe kan je daarop voorbereiden dan? Wat doen jullie? Nou, wij beschikken ten eerste over specialistische blusvoertuigen met een grote watertank die ook terreinwaardig zijn, dus die ook daadwerkelijk het bos in kunnen. Daarnaast hebben we ook heel veel geboren putten op het grondwater, zodat we ook in de natuur over voldoende bluswater kunnen beschikken. Mm-hmm. En op die manier zijn wij voorbereid dat als er brand ontstaat in de natuur, dat we daar ook kunnen optreden. En hoe moet ik die voertuigen voor me zien? Want ze kunnen dus door het bos. Ja, dat zijn terreinwaardige voertuigen. Dus die staan hoog op hun wielen, hebben een extra grote watertank en kunnen ook rijdend blussen. En die zijn dus specifiek gebouwd om op te treden in natuurgebieden. Oké. Okay. En worden er ook van die helikopters gebruikt met van die zakken onderaan? Dat zie je wel eens op het journaal. Ja, die mogelijkheid hebben we in Nederland wel. Alleen dat doet de brandweer niet zelf. Dat doen we als brandweer samen met Defensie. En wij maken dan gebruik van de Defensie-helikopters, de Chinook-helikopters, waar dan een zak onder gaat. En op die manier kunnen we wel gebruik maken van luchtsteun. Ah, oké. Okay. En zit er een verschil tussen het ontstaan van de natuurbranden in Nederland en Zuid-Europa? Nou, in de meeste gevallen niet. Want helaas heeft meestal de mens daar wel een rol in. En heel vaak is dat door onvoorzichtigheid. Soms helaas ook gebeurt het bewust door mensen, maar heel vaak is het onvoorzichtigheid. En we kunnen dus met z'n allen ons een bijdrage leveren om te voorkomen dat er een natuurbrand ontstaat. Ja, want als wij zo'n grote rol daarin spelen, dan zouden we dat ook kunnen voorkomen. Hoe doen we dat? Nou, om te beginnen is het relevant dat we natuurlijk voorzichtig omgaan met de natuur en ervan genieten. Maar dat betekent dat we geen kampvuren in het bos moeten maken. Dat we überhaupt eigenlijk geen vuur in de natuur moeten hebben. Dus gooi ook geen sigarettenpeuken weg. Maar laat ook geen glas achter in de natuur wat als een vergroot glas kan werken. Ik wist niet dat glas zo'n invloed heeft op bosbranden. Nou ja, ik weet niet of je vroeger wel eens met een vergroot glas bezig geweest bent. Maar als je dan wat heel klein spul hebt, dan kan dat beter wel brand veroorzaken. Dus voorzichtigheid is geboden. Ja, en dat is dus in de kleinste dingetjes zit hem dat. Ja, en door dat soort dingen niet te doen, of bijvoorbeeld ook de auto niet in het hoge gras te parkeren met je hete uitlaat, waardoor brand zou kunnen ontstaan. Al dat soort kleine dingen, daarmee kunnen we met elkaar voorkomen dat er brand ontstaat. En dat moet volgens mij het hoogste doel zijn. En stel, er is nou eenmaal brand ontstaan en je loopt in het bos en je ziet het. Wat kan je dan doen? Nou, het belangrijkste is natuurlijk om die brand zo snel mogelijk te melden. En dat kan natuurlijk gewoon via 112. Mm-hmm. Met een locatie die je zo goed mogelijk weet door te geven. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je jezelf in veiligheid brengt. En het beste kun je dan haaks op de windrichting weglopen van de brand. Loop je namelijk met de wind mee, dan loop je het risico dat je ingehaald wordt door de brand. Dus het verstandigste is haaks op de windrichting. En jezelf op die manier in veiligheid brengen. En niet zelf de held uithangen en een bosbrand gaan proberen te blussen dan? Nee, kijk, als het nog maart 43 is, dan kun je het nog uitmaken, denk ik. Maar daarnaast zou het vooral de brandweer waarschuwen. Ja, want het gaat dus heel snel als er eenmaal brand is ontstaan. Dat gaat supersnel van tak op tak. Nou ja, dat is natuurlijk op het moment dat periodes van droogte langer duren en er meer vegetatie vatbaar is voor brand. Mm-hmm. En de omstandigheden zijn slecht, er is bijvoorbeeld veel wind. Nou ja, dan kan zo'n brand zich inderdaad onvoorspelbaar en grillig gedragen. Dus jezelf in veiligheid brengen is echt belangrijk. En nu met Zuid-Europa in het achterhoofd, kijk jij dan bezorgd en wat vaker naar de natuur om je heen, om even te kijken of het goed gaat en of er niet een kans is op een bosbrand? Nou, wat wij doen is het hele jaar door de droogte monitoren. En dat doen we met meetstations in de natuur. Mm-hmm. En daar meten we de temperatuur, maar dan meten we ook de luchtvochtigheid, de wind, de windsnelheid en de windrichting. Dus wij monitoren dagelijks de droogte in de natuur om te kijken hoe wij ervoor staan. En passen daar ook onze uitrukprotocollen op aan. Dus op het moment dat wij nu bijvoorbeeld een verhoogde droogte hebben en we krijgen een melding van een natuurbrand, dan rukken wij ook niet vanaf één kazerne uit. Maar doen we dat gelijk al vanaf meerdere kazernes. Zodat we gelijk voldoende potentieel erop afsturen. Dus wij monitoren echt dagelijks de droogte. Zo, dat klinkt alsof we heel goed voorbereid zijn eigenlijk als ik het zo hoor. Dat zijn we ook zeker. Ja. Alleen we moeten ook nog veel doen met elkaar. En dat moet niet alleen de brandweer, dat moeten we met z'n allen. Want kijk, het belangrijkste is dat we voorkomen dat er natuurbranden ontstaan. Maar als er een brand ontstaat, hoe zorgen we er met elkaar dan voor dat die brand niet uit de hand kan lopen, dat de zaak niet kan escaleren. Nou ja, daar moet je maatregelen voor nemen. En die moet je samen nemen met de natuurbeheerders, met de gemeente, met de provincie. En dat gebeurt dus ook. Om ook te zorgen dat we ook in de toekomst, door de veranderende omstandigheden, door de klimaatverandering, al ook op die ontwikkeling zijn voorbereid. Duidelijk. Dus wij moeten erop letten dat we niet een bosbrand veroorzaken. En jullie zijn goed voorbereid, mocht het zover zijn. Maar wij moeten goed in het achterhoofd houden dat het eventueel kan gebeuren met de kleinste dingetjes. Ja, en laten we met z'n allen voorzichtig zijn, zodat we ook in de toekomst van de natuur kunnen genieten. Nou, dat vind ik een hartstikke goed idee. Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidsregio in Utrecht. Dank je wel. Ja, goeienacht verder. Goeienacht. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. De Olympische Spelen in Wimbledon, het WK voetbal. We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar we kunnen weer volop genieten van deze zinderende sportevenementen. Maar in Alabama is er een ander groot sportevenement wat minder bekend is bij ons. De World Games. Deze hele week stond Amerika in het teken van de World Games. It is exciting. It's going to be the largest international sporting event in the history of the state of Alabama, and the second largest in the Southeast since the 1996 Olympics. So I get people that ask me all the time about the World Games, and they heard a little bit about it, and they're excited that something's coming big. And usually their next question is, now what are the World Games? Nou, daar gaan we achter komen, want Jan Schauke van den Bos is chef de mission van de World Games en is daar tijdens dit evenement aanwezig. Ik wilde goede nacht zeggen, maar het is daar nog avond, geloof ik, toch? Dus goede avond. Ja, goedenavond. Het is 9:30 hier. Maar wel pikdonker, dus in die zin voelt het wel aan als nacht. Net buiten het stadion eigenlijk, waar het eindschot van de Spelen gevierd wordt. En voor de mensen die nog niet bekend zijn met de World Games, wat houdt dit nou precies in, dit sportevenement? Ja, het is, laten we zeggen, het is van de niet-Olympische sporten. Maar dat zijn gewoon ook allemaal de topsporten. En de mensen die in hun sport eigenlijk het beste zijn van de wereld, die komen hier bij elkaar en vechten voor hun grootste event. Zo heeft vandaag Dick Jaspers zeg maar goud gewonnen in het driebanden. En vindt het zijn grootste prestatie die hij geleverd heeft. In het driebanden? Waarschijnlijk in zijn bestaan. In driebanden, ja, gewoon biljarten, zoals we dat kennen in Nederland. Oh, wat tof. En met welke sport heeft ons land meegedaan? Zo winnen ook de korfballers. Ja. Oh, korfballers. We hebben met 16 sporten meegedaan, dus best veel. Mm-hmm. En het zijn eigenlijk al die sporten die je niet op de Olympische Spelen ziet. En daar zijn spelen van gemaakt. En dat bestaat eigenlijk al sinds 1980. Hoor. En we zijn nu aangeland in Alabama, in Zuid-Amerika. En dit zijn prachtige spelen geweest. Kan niet anders zeggen. En is dan, want als ik een beetje denk aan spelen, zeg maar Olympische Spelen of een WK of wat dan ook, dan denk ik direct aan een hele sfeervolle omgeving. Is dat ook zo in Alabama op dit moment? Ja, die hele stad is helemaal vol eigenlijk alleen maar van die spelen. Het ziet hier zwart van de mensen op straat. En ik moet eigenlijk proberen een beetje buiten de herrie te blijven van Lionel Richie die binnen zeg maar optreedt. Cool. En het vuurwerk wat hier rondknalt, dat is, laten we zeggen, wel echt een spektakel. En er zijn gewoon fantastische mooie sporten. Het zijn eigenlijk gewoon Olympische Spelen, alleen voor de andere sporten. Laten we zeggen, we hebben iets van misschien wel 80 bonden in Nederland. En 40 bonden zijn Olympisch en 40 bonden niet. En hier zijn de bonden die zeg maar daar net buiten zitten. En dat is jiu-jitsu en wat zoals ik al zei, biljarten, korfballen, breakdance, zaalhandbal. Of beachhandbal, ik zeg het verkeerd. En we hebben, laten we zeggen, ook mooi free running gezien op parcours enzovoort. Daar hebben we ook nog goud op gewonnen met Noah Mann. Dus er zijn mooie dingen aan de hand hier. Maar hoe kan het dan dat niet zoveel mensen ervan af weten dat de World Games op dit moment bezig zijn geweest? Ja, maar dat weten ze in de wereld wel, denk ik. Mm-hmm. Als ik zie wat hier zeg maar aan de delegaties zijn. Alleen in Nederland weten wij er weinig van. In Nederland doen we er eigenlijk ook niet zo een beetje weinig aan. Ja. En dat was ook een beetje een deel van de actie. Ook NOC-NSF is eigenlijk op bezoek geweest hier bij ons bij de Games. En hebben goed gekeken wat de World Games zijn. De World Games is, laten we zeggen, wel het tweede multi-event wat je in de wereld kunt verzinnen. Dus dat is best wel heel groot. We zitten hier met bijna 4000 deelnemers. Er zitten meer dan 100 landen die deelnemen en in een klassement ondergebracht worden. Dus het is niet zo heel veel anders dan de Olympische Spelen. Afgezien dat het zeg maar niet allemaal volledig allemaal nieuw gebouwd is en de venues en worden de bestaande venues veel meer gebruikt. Maar het is wel een hele grote happening. Het is gewoon echt groots. Dat klinkt eigenlijk alleen maar positief dat ze niet een heel nieuw stadium bouwen daarvoor. Maar de finales zijn dus net geweest. Hoeveel eremetaal gaan wij mee naar huis nemen? We hebben 3 gouden medailles. En dat is, laten we zeggen, Dick Jaspers 3-banden heeft goud gewonnen. De korfballers hebben goud gewonnen. En Noah Mann op de free running heeft goud gewonnen. En we hebben daarnaast 3 zilveren medailles en 4 bronzen medailles. Waarvan toch best ook wel wat van voor de jiu-jitsu, die veel medailles gewonnen hebben in die zilveren en bronzen. En de touwtrekkers hebben ook een plak gepakt. Dus we zijn met hele diversiteit van sporten hier. En we hebben het beter gedaan dan 5 jaar geleden toen we in Wrocław waren in Polen. Dus we hebben wel wat voortgang geboekt. Alleen we zouden graag nog veel verder willen. Ja. Als je kijkt naar de Spelen en je kijkt wat de Belgen ervan maken. Die staan gewoon 6e in het klassement. Dat is best wel heel bijzonder. We zijn zeer nieuwsgierig hoe ze dat doen. Dan moeten we maar eens in de leer gaan. Of bij Duitsland die de Spelen wint. Ja, als de Duitsers in eigen huis de Amerikanen verslaan. Dan is er wel iets bijzonders aan de hand, denk ik. Ja, dat is mooi. En dan ben ik ook nieuwsgierig. En dat prikkelt. Ja, voor dus in 2025. Ja, 2025. Dan gaan de Spelen naar Chengdu in China. En ben jij er dan ook weer bij? We eigenlijk... Dat weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Maar het is wel machtig mooi om te doen. En ik heb de klus mogen klaren als chef de mission. En daar hoef ik niet over na te denken. Dat is gewoon een geweldige erebaan. Als je rond mag kijken bij de allerbeste in hun takken van sport die dat doen. En met die mensen mee mag leven. En mag aanschouwen hoe goed ze presteren. Dus daar ben ik alleen maar erg blij mee dat ik dat mee heb mogen maken. Nou, laten we er dan voor zorgen dat dan in 2025, als het in Chengdu in China is. Dat is over, mijn redacteur heeft het opgezocht, dus ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar over 1116 dagen, dat het dan wel leeft in Nederland. Zal ik dan gewoon langskomen, in Chengdu? Ik denk dat dat nou een goed plan is. Ik denk als we dat met z'n allen een beetje zo oppakken, dan weet binnen afzienbare tijd ook in Nederland iedereen wat de World Games zijn. Want in de rest van de wereld weten ze het eigenlijk wel. Maar in Nederland weten we het eigenlijk niet zo goed. Nou, ik kom heel graag langs in 2025, Jan Schalke. We gaan je uitnodigen. Helemaal goed. Heel veel plezier daar nog. En geniet even van Lionel Richie ook, hè? Ik ga snel naar binnen. Dankjewel. Okay. Hoi. Houdoe. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, de hele nacht houden onze redacteuren het nieuws voor je in de gaten. Zo ook deze nacht. Daarom zijn redacteuren Gavin en Tiemen hier in de studio aangeschoven. Gavin, Tiemen, wat is jullie opgevallen vandaag? Nou, Benji, een hele goede nacht in ieder geval. Ja, goede nacht. Goeienacht. Hallo, excuse, hallo. Excuse. Nee, is goed hoor. Is goed. Ja, ik denk, ik ga het weer eventjes wat naar beneden brengen. Het tempo van deze uitzending. Want we hebben iets heel leuks eigenlijk wat ons is opgevallen. Doe ik het muziekje namelijk eronder? Ja, graag. Ja, alsjeblieft. Dat is dat gezellige muziekje eronder. Dat hoort hier wel bij, muziek. Ja, want de Zwarte Cross is namelijk afgelopen gisteravond. En daar was een speciale dag voor ouderen vandaag. Want er werd afscheid genomen van Tante Ricky. En Tante Ricky is al 20 jaar de directeur van dit grootste betaalde muziekfestival van Nederland. Ja, en ze was niet de enige oudere op dat festival bij Zwarte Cross. Nee, er was nog een oudere op dat festival. En daar kunnen we naar luisteren. Vreselijk dit. Ja, wat horen we hier? Ja, we horen hier niemand minder dan Orgel Joke. En zij trad op dus tijdens de Zwarte Cross. En deze cultheld werd bekend tijdens de eerste coronalockdown met haar filmpjes waarin zij liedjes speelde op haar elektrische orgel. Ja, dat was wel eens gezien, toch? Ja, dat zag ik op Instagram allemaal voorbij komen. Echt zo'n oude vrouw die dan achter zo'n orgeltje zit. En die is helemaal een hit geworden. Volgens mij 100.000 mensen die dat kijken. Niet normaal. Iedereen heeft het al een keer voorbij zien komen. En ze was een hit op het festival. Maar ons is dus opgevallen, veel oude mensen op festivals die daar eigenlijk misschien niet helemaal op hun plek voelen. Riek, die gaan natuurlijk weg. Ricky en Orgel Joke, die had het er ook zwaar. Dus wij vroegen ons eigenlijk af, is een festival wel oudere proef? Ja. En moeten we niet gewoon een festival bedenken die aan ouderen kan voldoen? En toen dachten wij, laten we zelf een festival organiseren. En dat noemen we dan het Festival van de Eeuwige Jeugd. En Benji, wij zaten dan te denken, wat moet dat festival dan hebben? Natuurlijk een speciale bar met advocaat en slagroom. Voor 3 muntjes. Lekker. Ja, dat moet natuurlijk, dat vinden ze hartstikke lekker. En een speciale fotomuur waar je foto's van je kleinkinderen kunt uploaden. Nou, misschien ook wat mensen die ook weer uitleggen hoe je iets moet uploaden. Maar goed, nou ja, oké. En een pop-up uitvaartcentrum misschien. Nee, dat kan zo gelijk, jongens. Ja, je kunt toch altijd even een leuke paar kisten uitzoeken. Dat is helemaal niet erg. En misschien ook op het podium een lekkere line-up met 3D-hologrammen van Willy Alberti. De zangeres zonder naam en... Koos Albert. Zijn het je ogen van Koos Albert? Mijn lievelingsnummer van hem. Fantastisch. Zijn het je ogen? Is het je stem? Ja, heel zijn mooi. En wat zou jij nog iets toevoegen, Benji? Aan deze fantastische line-up? Ja, misschien Omroep Max die live verslag doet. Ja, Jan Slachter moet erbij. Ja, en persoonlijk lijkt me leuk om een piano erbij te doen. Gewoon dat iemand even nog lekker gaat lopen tokkelen. Heerlijk. En stoelen. Heel veel stoelen, want ouderen moeten natuurlijk ook een beetje kunnen zitten. En ruimte misschien om die rollator ook te parkeren. Nou, we gaan er nog even over door. Je hebt erover nagedacht. Kom volgende keer maar bij me terug met het uiteindelijke concept, ja? Deal. Oké, helemaal goed. Tiemen en Gavin met de nachtelijke update. En we gaan naar de Jeremy Spencer Band, Cool Breeze. Heerlijk plaatje. Moeite waard om even te shazammen als je dat hebt. Want dit nummer, dat ga je vaker willen luisteren. Ja, de Jeremy Spencer Band met het nummer Cool Breeze... hier tijdens de nacht van Caro en CV. En als je nou denkt, wie hoorde ik hier nou zingen... dan is het antwoord, ondanks de bandnaam, niet Jeremy Spencer. Hij zong wel op bijna alle andere nummers van het album... maar niet op dit nummer. Er is gekozen voor John Hendricks. Een groot succes dus. Benji Heerschop. De nacht van Caro en CRV. En van de Summer of Hot Love tot Hot Girl Summer. Als we de media mogen geloven, wordt het een zomer vol seks, liefde en intimiteit. Maar dan moet je natuurlijk direct denken aan dit nummer. Ja, ik wel in ieder geval. Hoe zit het met intimiteit? Moeten we daarover echt lopen rollenbollen met meerdere vakantieliefdes op het strand? Of is het tijd om toch anders naar seks, liefde en intimiteit te gaan kijken? Verloskundige en auteur van het boek Bloed, Beatrice Smulders, heeft jarenlang intieme verhalen van vrouwen toevertrouwd gekregen. Deze inzichten deelt ze graag met anderen. Beatrice, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is morgen nu. Ja, ja, het is al ochtend. Ja, het is nog donker, maar het is al ochtend. Zeg, een beetje brutale vraag, maar hoe belangrijk is seks en intimiteit voor jou? Of is het een brutale vraag eigenlijk? Nee, het is geen brutale vraag. Nee, ik denk dat voor de meeste mensen het iets belangrijks is. In ieder geval intimiteit en seks. Ja, dat hangt er een beetje van af in wat voor situatie je bent en in welke fase van je leven. Maar ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om intimiteit te delen met andere mensen, ja. Gewoon een basisbehoefte? Ja, ik denk dat het een basisbehoefte is. Dat is al vanaf het moment dat je geboren wordt. Dan is het eerste wat een kind wil, is gewoon in de armen van zijn moeder liggen en huidcontact voelen en kusjes krijgen. En dat is gewoon de eerste maanden van je leven. Is eigenlijk dat de behoefte, huidhonger en aanraking en nabijheid. Het is toch een schok als je ineens zo uit die baarmoeder valt en ineens in een hele grote wereld komt. Ieder mens is gewoon heel, heel kwetsbaar. Dat is het. Mensen zijn van zichzelf heel erg kwetsbaar. En dat bij chimpansees en bonobo's, onze directe neven en nichten, zal ik maar zeggen, is dat zo. En bij mensen ook. Dat je pas als je een jaar of 11 bent of zo, dan 12, dan kun je een beetje echt op eigen benen staan. Nog niet eens eigenlijk. Het duurt eigenlijk 16 tot 18 jaar bij mensen. Maar hoe kijk jij dan naar de manier waarop mensen nu tegenwoordig met seks omgaan? Want dat is toch heel anders. Nou, kijk, hoe seksualiteit beleefd wordt in een cultuur hangt heel erg af van de tijd waarin we leven. Mm-hmm. Toen in de 70er jaren, hadden we ineens na een hele lange periode van een beetje strenge cultuur voor seksualiteit, gingen we over naar de seksuele revolutie. En dat kwam natuurlijk om. En die heb ik nog meegemaakt. In die zin van dat je in de 60er jaren keek je wel uit. Want je kon altijd zwanger worden. Ja. Van seks. En in het decennium daarna. De pandemie pil, natuurlijk ook. Ja. Nog. Oh, sorry. Ja, de pil. Ja, ik zat ook nog te denken. Je had natuurlijk daarna ook nog de pandemie. De AIDS-pandemie. Ja, die kwam in de 80er jaren. Toen werd het ineens weer. Die bracht eigenlijk een grote verandering. Want dan wist je ineens niet meer zeker als je seks had of je niet een dodelijke ziekte kreeg of niet. Maar in de 70er jaren was de dolle hond los, zal ik maar zeggen. toen was iedereen zo bevrijd en waren mannen en vrouwen zo blij. Tenminste, in de Randstad vooral. Maar dat drong ook naderhand door tot het platteland van Nederland. Dat je gewoon. Iedereen had een vrij gevoel over seks. En vrouwen vooral, die hadden zoiets van, die beantwoorden dat met ontzettend veel plezier. Want ja, en heel enthousiast eigenlijk. En, maar dat na een tijdje werd dat toch een beetje een deceptie, vooral voor vrouwen. Omdat vrouwen hadden gewoon helemaal nog niet hun eigen identiteit kunnen ontdekken van wat seksualiteit nu eigenlijk voor hen betekende. En mannen die waren natuurlijk, het was de hemel, de snoepwinkel voor mannen. Omdat er helemaal ook trouw en ontrouw, dat was allemaal een beetje vaag geworden. En na de 80er jaren, de AIDS-epidemie inderdaad, was het eigenlijk best voor vrouwen, begon eigenlijk een hele moeilijke tijd. En dat is er eigenlijk nu nog steeds. Want als je jong bent, dan wil je natuurlijk experimenteren en je wil zoenen en je wil intimiteit. Ontdekken, ja. En ontdekken, ja. En dat doen de meeste mensen ook, maar er is nog heel weinig heel weinig seksuele beschaving, zowel onder jongens als onder meisjes. Er is heel weinig kennis over wat seks nou eigenlijk doet. Terwijl seks een ongelooflijk machtig middel is. En ook dat vrouwelijke seksualiteit heel anders is als mannelijke seksualiteit. Echt totaal anders. Ja, en, want vrouwelijke seksualiteit is heel erg nog veel kwetsbaarder dan mannelijke seksualiteit. En dat komt gewoon door de aard van de biologie. Hè? Je moet iemand ontvangen en je moet je openstellen. En als dat niet op een goede manier gebeurt, dan kun je als vrouw echt van de koude kermis thuiskomen en verbinding willen hebben met iemand. En vervolgens is die figuur alweer lang weg naar de volgende Tinder-afspraak, zal ik maar zeggen. Maar waar zouden mannen dan rekening mee moeten houden? Want kijk, nou, ik ben een man en ik wil, ik wil graag leren. Dus wat kan je mij meegeven als advies? Want ja, ik wil het niet fout doen natuurlijk. Nee. Tuurlijk, nee. Mannen willen het ook heel graag goed doen. Maar er is heel weinig echte kennis. Nu doen mannen vaak op een elfde al kennis op via porno, vrouwen ook trouwens. En daar zie je gewoon echt zoals het helemaal niet gaat. En iedere puber is een beetje onzeker over seks. En met als resultaat dat er maar een beetje wat aange wordt geklooid. Ja, herkenbaar. En voor vrouwen loopt het vaak heel vervelend af. Dat vrouwen heel vaak zich maar gaan in eerste instantie het helemaal niet fijn vinden. En vervolgens zich maar gaan aanpassen aan. Een beetje conformeren aan hoe dat wordt geklooid, zeg maar. Ja, en dat is vaak brengt vaak voor vrouwen heel veel onveiligheid in hun lichaam. Waardoor er naar de hand in het leven voor vrouwen vaak helemaal niet leuk is seks. Heel veel vrouwen hebben pijn bij het vrijen of kunnen geen orgasme krijgen. En dus het loopt al vrij snel fout daardoor. Dus mijn advies aan jou als jongeman zou ik zeggen van vrij met heel veel voorzichtigheid en langzaam en met heel veel nieuwsgierigheid, maar ga vooral niet te snel van bil. Niet te snel van bil, oké. Okay. En nee, met dit mooie advies Gewoon elkaar ontdekken en niet meteen uit onzekerheid naar de penetratie toe en dan maar heel snel klaarkomen. Misschien gewoon even zoenen, strelen en dan meer dates. Nee, gewoon contact maken. Juist. Gewoon, ik zeg altijd 3-3-3. 3-3-3? Maar dat is niet. Dus je ontmoet elkaar. Na 3 dagen ga je misschien een beetje tongzoenen. Na drie weken, hear me. Ga je lekker bloot samen tegen elkaar aan liggen. En na 3 maanden ga je pas echte penetratieseks doen. Want penetratieseks is echt iets alleen voor als je elkaar heel goed kent. Want je weet gewoon anders niet wie je in huis haalt als vrouw. Nou ja, ik ga vandaag op vakantie. Ik zal het in mijn oren knopen. Ja, op vakantie gaan, dat is best wel heavy. Omdat vrouwen, iedereen staat open voor seks en wordt er meteen, ik zal het woord maar even zeggen, geneukt. Hè? Mm-hmm. En dat is dan misschien best wel leuk of niet leuk, maar daarna is er vaak ook, zie je elkaar niet meer of wel. Ik vind vakantieliefdes, die kunnen heel geweldig zijn. Alleen als er sprake is van heel veel nieuwsgierigheid en contact naar elkaar. En niet als het alleen maar op seks gericht is. Want als je alleen maar seks hebt zonder contact, dat is vaak heel vervreemdend, met name voor vrouwen. Nou, dat neem ik mee. Beatrice Smulders, dank je wel. En ik ga de 3-3-3-regel proberen toe te passen. Een hele korte tip is het. Hè? Dus haast niet te doen, hoor. Seksuele voorlichting in 5 minuten. Maar goed. Nee. Maar sommigen zullen misschien ook denken 3-3-3 is bijna niet te doen. Maar je moet het gewoon misschien eens een keer proberen. Joh. Nee, laatste tip. Vrouwen moeten gewoon de regie hebben wat dat betreft. Gewoon wel of niet. Niet mannen. Okay. Vrouwen moeten hier in de regie nemen. Nou, dan neem ik die mee. Ja, dan kun je jezelf beschermen tegen stomme seks. Laten we lekker proosten op een mooie liefdevolle zomer dan, Beatrice. Ja, dat is zeker. Dat is heel belangrijk. Oké, fijne maandag nog. Goed, dag. Doeg. Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. On a Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ballin' night. Nou, we nemen dat dus mee van Beatrice Smulders. 3-3-3-regel en vrouwen neem de regie. En dan gaan we verder met het laatste gesprek van de dag. Want vandaag is het 4 jaar geleden dat Madiba, beter bekend als Nelson Mandela, werd geboren. Mandela zette zich in tegen de apartheid die tijdens zijn studententijd speelt in Zuid-Afrika. In 1963 wordt hij opgepakt en krijgt hij een levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. Na meer dan 27 jaar komt hij dan toch vrij. Good evening. For 27 years, 6 months and 6 days he had been a prisoner. During that time he became a legend, a symbol of black resistance to apartheid, and to many he became a martyr. Tonight he is a free man. Ja, en 4 jaar na zijn vrijlating wordt Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Mandela blijft ook na zijn presidentschap zich inzetten voor gelijke rechten. As you know, I recently formally announced my retirement from public life and should really not be here. However, as long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest. Ja, en in 2013 overlijdt Mandela. Frank Kahai, goedenacht. Jij organiseert de Mandela Walk. Ja, goedenavond meneer. Ja, dat organiseer ik samen met het Zuid-Afrikaanse huis en de Zuid-Afrikaanse ambassade. Ja. En wat betekent Nelson Mandela voor jou? Nou, ik heeft het net gehoord, hè? Een man met een prachtige boodschap, mooie stem. Krachtig. En ik was 26 toen hij vrijgelaten werd. En ik zag dat met de familie, keek op televisie. En ik vond dat wel heel indrukwekkend. Dat hij zo lang in zichzelf en in zijn boodschap geloofde. Dat vond ik heel prachtig. En jij organiseert dus deze wandeling. Waarom? Ja, ik 5 jaar geleden zag ik een foto. Ja, ik heb vaker foto's van hem gezien. En ineens dacht ik van nee, ik ga een mooie wandeling voor deze man en zijn boodschap organiseren. Ik ben zelf van Surinaamse en Hindustaanse afkomst. Mm-hmm. En ik dacht ja, weet je, er zijn heel weinig, bijna geen wandelingen voor mensen met een donkere huidskleur. En ik dacht ja, ik ga het boodschap vertellen tijdens het wandelen. En vandaar dat ik het ben gaan organiseren. Mooi. En nou, voor zover ik kan vinden, is dit het enige wat wij vandaag doen rondom Nelson Mandela. Hoe kan dat? Dat er vandaag aandacht besteed wordt met een wandeling, bedoelt u? Nee, dat er alleen maar een wandeling is. Dat bedoelt Nelson Mandela is eigenlijk een heel groot persoon in de geschiedenis, maar we hebben alleen een wandeling. Ja, ik denk, kijk, het is vandaag een maandag, mensen werken. Ik denk dat wij in een wereld leven dat we het vaak druk hebben. Mm-hmm. En dat we weinig tijd besteden aan. Kijk, ik heb vandaag vrijgenomen. En meerdere mensen die vandaag gaan wandelen. Ik denk dat we weinig tijd vrijnemen om onze boodschappen waar we achter staan, om daar iets mee te doen. Of we wachten te veel op een ander. En Nelson Mandela, ik vind dat zelf heel erg mooi. Er is een soort 67 minuten ja, challenge-achtig. Ja. Wat houdt dat in? Ja, die 67 minuten, hij heeft, dat was omdat hij zo lang gestreden heeft. Mm-hmm. Er is een organisatie die vindt dat je dan 67 minuten van jouw tijd ja, iets moet doen of moet geven aan de wereld. En doe iets met die 67 minuten. Nou, dat is heel mooi. En wat zou je andere mensen aanmoedigen op deze dag dan te gaan doen met die 67 minuten? Heeft je tips? Ik denk gewoon van, probeer iets mee te doen. Desnoods is het zoals u nu doet, aandacht aan te besteden. Dat onze kinderen weten dat andere mensen gestreden hebben voor onze vrijheid. Of voor, ja, dat die achter iets stonden. En dat het ongelooflijk was dat er toen in Zuid-Afrika zulke dingen bestonden. Racisme. Weet je, dingen ontstaan niet zomaar. En er zijn anderen die hebben daar, ja, gevangenis in gezeten. En het is ook bijzonder dat hij eerst in gevangenis heeft gezeten en daarna president werd. Ja. Er is altijd hoop, hè, dat er ooit iets... En hij heeft altijd geloofd in iets. En dat vind ik prachtig, van, hè, dat je daarna president kan worden. Dat geeft hoop, eigenlijk. Ja, hoop en geloven, hè, dat, ja. In het goede van de mens. Nou, ik wens je heel veel plezier, maar ook gewoon een mooie wandeling toe zometeen. Ja, dat zal zeker gebeuren. Dat wordt misschien warm. Maar het mooie is, ik ga vandaag nieuwe mensen leren kennen. En dat is mijn boodschap ook. Van kijk, doe iets. En er zullen mensen komen, nieuwe mensen, nieuwe vrienden. Maar vooral tijdens het wandelen, verschillende mensen van verschillende afkomst. Die zullen vandaag samen wandelen. En dat is dankzij zijn mooie boodschap. Nou, dankjewel voor deze mooie woorden, Frank Kahai. En succes met de wandeling. Ja, dankjewel. Fijne avond. Dag. Fijne avond. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. En deze nacht vindt in de Verenigde Staten het WK Atletiek in Oregon plaats. NOS sportverslaggever Andy Houtkamp houdt ons op de hoogte. Andy, voor de allerlaatste keer voor mij dat ik jou erin schuif. Ja, ik wens je vast een prettige vakantie. Hè? En dat hebben wat dames uit Jamaica. Die hebben sowieso altijd op vakantie. Maar op de 100 meter was het een zogenaamde clean sweep. 1, 2 en 3. Unieke overwinning voor Shelly-Ann Fraser-Pryce. Voor de vijfde keer wordt zij wereldkampioene. In een mooie tijd ook nog. 10:67. Zogenaamd championship record. Nog nooit is er zo hard gelopen op de 100 meter bij de vrouwen op de wereldkampioenschappen. Het was geen wereldrecord. Dat staat al heel lang op 10:49, Florence Griffith Joyner van de Verenigde Staten. Maar dat is uit 1988. De 110 hoorde bij de mannen, werd gewonnen overigens door Grant Holloway, een Amerikaan. Mooie dag was het weer vandaag op de wereldkampioenschappen in Oregon in de Verenigde Staten. Kijk, mooi. En wat vond je de mooiste prestatie van vandaag? Ja, die laatste, de 100 meter met Shelly-Ann Fraser-Pryce. En de manier waarop de Nederlandse vrouwen met meerkamp bezig zijn. Uitstekend. Ja? Ja. Nou, dankjewel voor deze inkijkjes de hele tijd. Deze kleine updates. Okido, nou graag gedaan. Tot de volgende keer. Yo. Nou, wil je meer weten van het WK Atletiek, dan kan dat natuurlijk lekker volgen. Dit was de nacht van NPO Radio 1 door de KRO NCRV. En zometeen is er een ander programma. Ik ben even de microfoon aan het zoeken. Kijk, daar heb ik hem. Ah, hier ben goedemorgen. Ik. Goedemorgen. Ik had het beloofd, hè? Ja, nou, ik zei net, hij gaat het niet redden. Maar je hebt het wel gered. Ik heb het gered. Wat goed, wat leuk. Wat mogen we zometeen in jouw programma gaan Wij gaan het hebben over hoe je de maatschappij kunt voorbereiden op de klimaatverandering. En dan hebben we het over de hitte. Ja. Deze dagen die eraan komen, vandaag en morgen. Daar moeten we aan gaan wennen. En daar moeten we ons aan gaan aanpassen. Maar hoe doe je dat? En met wie ga je dat bespreken? Met een klimaatadviseur die gespecialiseerd is in klimaatadaptatie. En okay. Ik zat met hem te praten net toen ik hier aan het wachten was voordat ik mocht. Ja. Het is echt mega interessant. Want het gaat van echt hele kleine dingetjes, zoals waarom je geen airco moet nemen. Mm-hmm. Tot wat grotere maatschappelijke dingen en koelzalen waarin we later moeten gaan afkoelen met z'n allen. Koelzalen? Koelzalen. Oh, ik ben heel benieuwd. Geen prikzalen voor corona, maar koelzalen waar je kunt afkoelen. Oh, heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ben je al op vakantie geweest eigenlijk? Ik ga nog. Ja, ga je naartoe? Ik ga naar Marokko. Ja. Daar is het 50 graden of zo nu. Maar dan ben ik dus op vakantie. En dat is dus heel anders met hier. Want we hebben vandaag en morgen bizarre temperaturen. 38 graden. Precies, gaat het. Maar we moeten gewoon werken. Tenminste, ik en jij en andere mensen ook. Dus dat is heel anders dan wij denken, nou, zon, hitte, ijsjes, feest. Maar als je daarin leeft, is het toch wat minder feest. Dan is het gewoon normaal. Ja. Moet nou, ik ga zo meteen luisteren. Maar ik ga ook op vakantie naar Portugal. Ik vlieg vanmiddag. Je vliegt vanmiddag, niet? Ja, ik ga helemaal niet slapen, joh. Je gaat de hitte hier ontvluchten naar andere hitte. Ja, met ijsjes. Wat heerlijk. Wat goed. Ja, ik heb er zin. Geniet ervan. Dankjewel. Ja. Nou, zometeen vroeg met Raunak. En dit was de nacht van KRO en CRV. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraad met het